Het NOS-journaal. De Senaat in Polen heeft de nieuwe omstreden mediawet geblokkeerd. Om buitenlandse invloed op de Poolse pers tegen te gaan, zouden in de nieuwe wet niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang meer mogen hebben in Poolse mediaconcerns. Dat zou het einde kunnen betekenen van een populaire kritische tv-zender. De brand die gisteren uitbrak op een schip in de Botlek is onder controle. In het ruim van het vrachtschip broeit nog wel een lading schroot, maar er komt nog nauwelijks rook vrij. In de buurt kan er nog wel stankoverlast zijn. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Ze vliegen naar Qatar en van daaruit naar Nederland. Aanvankelijk zouden er meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen, maar een aantal van hen kon niet op tijd op het vliegveld van Kabul komen. Een deel van het kroondomein Het Loo gaat volgende week opnieuw voor 3 maanden dicht. Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf volgend jaar niet meer mag worden afgesloten als de koning zijn subsidie voor het onderhoud wil houden. Op de afsluiting was veel kritiek, omdat het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie dan op wild jaagt. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Een hele goede donderdagavond. Ja, morgen is een bijzondere dag voor de Denen. Want alle coronamaatregelen worden daar dan afgeschaft. Ja, en hoe kan dat nou? Wat we van de Denen kunnen leren, dat horen we zometeen van een hoogleraar. Een hoogleraar ouderengeneeskunde, Rudy Westendorp, die in Kopenhagen woont en werkt. Ja, de voetbaldames van SC Twente die kunnen zich vanavond plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Ze moeten dan wel Benfica verslaan. En de Nederlandse atleten als Femke Bol en Sivan Hassan zijn vanavond actief in de finale van de Diamond League en wij zijn daarbij. Ja, wilt u iets kwijt over deze uitzending of heeft u een vraag aan een van onze gasten? Stuur dan een berichtje via de app van Radio 1 of via radio1.nl. Goed, eerst maar eens even kijken bij dat voetballen. Om de groepsfase van de Champions League te bereiken moeten de vrouwen van Twente vanavond winnen van Benfica. Grote vraag is of dat gaat lukken. Vorige week 1-1, hè, Krijn Schuitenmaker. Goedenavond. Ja, goedenavond Robert. Ja, 1-1 inderdaad in de Grolsvesten. En nu wordt er gespeeld bij Benfica. Dat gebeurt in een buitenwijk van Lissabon. Niet in het eigen stadion van Benfica. Dat is afgekeurd door de UEFA. Ze spelen nu op de Benfica Campus. Een mooi veld, mooie accommodatie. Het staat nog 0-0. Twente in een hele lange fase de betere ploeg. Maar Benfica is echt een geslepen ploeg. We hebben speelsters zoals Ana Vitoria en Nicole Reiza, een Braziliaanse. Die loeren op de counter, loeren op wat kansjes. Zo even een goede redding van Daphne van Domselaar. Maar we hebben ook een fase achter de rug van een minuut of 20. Waarbij Twente toch echt de betere ploeg was. We zijn inmiddels 32 minuten bezig. En nu is het weer oppassen, want Benfica komt er weer aan met 3 speelsters. Twente speelt in het blauw, hebben zondag nog de topper van Ajax gewonnen in de Nederlandse Eredivisie. En daar waren ze aanvankelijk wat boos over bij Twente, dat die topper zo dicht op deze wedstrijd gepland stond. Want het is een hele belangrijke wedstrijd. Je zei het al, de groepsfase van de Champions League wordt bereikt. 16 ploegen gaan in die groepsfase spelen. Maandag is de loting. En er is ook nog een flink geldbedrag te verdelen. Want er wordt zo'n 4 ton als startpremie uitgekeerd. Als Twente de groepsfase weet te bereiken. Dus dat staat er dus allemaal op het spel. Behalve de sportieve eer ook nog heel veel geld. En bovendien gaat er ook nog wat geld dan richting het totale Nederlandse vrouwenvoetbal. Een soort solidariteitsbedrag wat dan wordt uitbetaald, uitgekeerd aan die clubs. Maar Twente moet dus winnen 1-1. Ja, die uitdoelpuntenregeling is inmiddels afgeschaft. Daar hoeven we dus niet meer op te letten. Twente dat het goed deed aan de linkerkant van het veld. Met onder meer Renate Jansen. Al een keer een schot op doel van Jansen gezien. Fena Kalma is natuurlijk de grootste bedreiging voor Benfica. Want zij maakte heel veel doelpunten. Het waren er flink wat. 8 in 3 wedstrijden in de vorige Champions League duels. Maar voorlopig is er nog niet gescoord. Het staat 0-0. Ja, Denemarken die heeft over een paar uurtjes geen coronaregels meer. Geen 1,5 meter, geen mondkapjes en geen maximale groepsgroottes. Denemarken lijkt hiermee een gidsland in de coronabestrijding. Ja, hoe hebben ze dat voor elkaar gekregen? Hoogleraar ouderengeneeskunde Rudy Westendorp, die woont in Denemarken. Goedenavond. Goedenavond. Ja, hoe hebben de Denen dat voor elkaar gekregen? Ja, dat vraagt iedereen bij zich eigenlijk. En het eerlijke antwoord is gewoon van het probleem zien. Nou, dat doet elk land. En dan doorpakken. Ja, oké. Okay. En in dat doorpakken, daar zit het gewoon. En daarin verschillen ze qua mentaliteit van ons? Ja, er zijn... In Denemarken zijn er geen uitvoeringsproblemen. En die bestaan in Nederland wel, als ik het mij nog goed herinner. Uh-huh. Zo is het bijvoorbeeld, als er dan, we zijn in februari vorig jaar, dan komt de ziekte eraan en dan zeggen we van ja, we moeten testen. Nou, in 6 weken later is er een hele grote testcapaciteit in Denemarken. Oké, dus dat gaat... Ja. En zo werkt dat. En heel Nederland is ook op bezoek geweest. Hoe doen jullie dat allemaal? En dan zeggen de Denen van ja, we hadden toch testcapaciteit nodig? Ja, dat hebben we gemaakt. Ja. Ja, maar hoe doen jullie dat? Ja, nou, gewoon hebben we gemaakt. Dus samen hebben ze het besluit genomen. Geen uitvoeringsproblemen, daar ligt het. En er is dus 1,5 jaar lang hebben wij dus al een testcapaciteit die 10 tot 20 keer groter is. En die wordt ook gebruikt, tot heel kort geleden. Een grote massale hallen waar je gewoon... ik had gewoonte om in bijvoorbeeld in april, in mei... als er dan nog, laten we zeggen, echt dat virus heerst... Nou, dan ging ik elke 3 dagen even 5 minuten even langs zo'n sporthal. Nou, even een testje afnemen en dan liep je buiten... en dan voelde je je telefoon op trillen op je bil. En dan had je weer een coronapas. En dan wist je weer dat je veilig was. En dan kon je gewoon weer in het openbare leven kon je weer verder. Ja. Maakt het nog uit dat Denemarken 5,8 miljoen inwoners heeft en Nederland bijna 18? Of misschien meer zelfs, uit mijn hoofd? Ja, in eerste instantie denk je van, nou, dat maakt wel uit. In tweede instantie, kijk, ik woon zelf in Hartje Kopenhagen. Nou, dat is gewoon Amsterdam. En die stad, die metropool, dat is 1,8. 1/3 van de Denen, die woont gewoon helemaal opeengepakt Amsterdams... laten we zeggen, dat in die stad. En dan heb je dan nog 2 grotere andere steden. Dus ik krijg eigenlijk het idee dat het hier nog meer gecentraliseerd is. En dat de buitengebieden, dat is Groningen, Veluwe. Dat lijkt mij niet de verklaring. De verklaring zit in het feit dat je het samen oplost. Ja. Gaan echt alle coronamaatregelen dan overboord die ik net noemde? Die 1,5 meter, de mondkapjes? Er is nog bijna niks meer. Wij praten op elkaar van, ja, wat moeten we eigenlijk nog doen? Ik bedoel, er is hier vrijwel ook helemaal niks meer. En het leven, dat is eigenlijk vanaf mei, is dat met die coronapas, is dat eigenlijk al helemaal normaal. Want wij lopen al te feesten en in te... Ja, zo is het gewoon. En de voetbalwedstrijd met 31.000 uitzinnige voetbalfans. En dat land, dat, he, dus viraal kan dat land dat absorberen. Want ik heb met uitermate grote interesse gekeken... of ik dus een piek zag in de besmetting. Nou, helemaal niks. Mm. Niks. Nee. En dan toch nog even... En hoe komt dat nou? Ja. Omdat je je gedraagt, je test je van tevoren... en als je test positief bent, dan ga je gewoon niet... Nee, zo... Wil je nog een vraag stellen ook? Nou ja, ik zat te denken, in Nederland hebben we afgelopen weekend ook weer demonstraties gezien. Kleine 2 miljoen ongevaccineerden hebben we in ons land. Afgelopen weekend dus die grootschalige protestactie. Is die onvrede, hè, zoals hier in Nederland er is, in Denemarken er nooit geweest? Die is er wel geweest, maar die is er niet meer. Wij hebben hier in Denemarken hebben wij ook antivaxxers. En er is ook heel veel discussie geweest, ook over de coronapas. Maar op een gegeven moment is het besluit gevallen... jongens, gaan we verder. Dit lijkt het meest het zinnige. En dan kom ik weer terug. Dan sluiten de rijen zich. Dan worden we 1 voetbal... 11-tal en dan zeggen we hebben 1 gemeenschappelijk doel... en dan gedraagt iedereen zich min of meer zoals we hebben afgesproken. En natuurlijk zit er ergens in de randen... zijn er natuurlijk mensen die blijven knetteren en enzovoort. Ik bedoel, het zijn hier ook normale mensen. Maar er is wel iets anders, en ik noem dat maar weer terug... die uitvoeringsproblemen van als er een besluit gevallen is... waar je test je als je het restaurant ingaat... en als je, laten we zeggen, positief bent, dan hou je je ook koest... en dan besmet je anderen niet. Die verantwoordelijkheid die je naar elkaar hebt... die wordt hier heel sterk gevoeld. Ja. Als je positief bent, dan kijk je ook op je app van wat moet ik nou doen. Ja. In Nederland zijn er nog best wat zorgen over het najaar, de winter die eraan komt. Gevreesd wordt dat er dan in de ziekenhuizen die weer gaan vollopen. Zijn ze daar in Denemarken bang voor dat dat gaat gebeuren en dat ze dus alles weer moeten aantrekken? Nee, want ze hebben hier officieel verklaard, dat doen ze dus al... en dat is de reden waarom ze dus alles opheffen. Maatschappelijk bedreigend hebben ze gezegd dat zal het niet meer worden. En het is een gewone ziekte geworden. Waar je aan... Ja, je kunt besmet raken, je kunt er ook aan doodgaan... maar er zijn zoveel... Ja, ik ben hoogleraar oudere geneeskunde... er zijn heel veel dode manieren om dood te gaan. Ook andere infectieziektes. Ja, en corona is er ook eentje. En zij vertrouwen er dus nu op. En ik geloof het ook. Ik ben er ook van overtuigd. Want de afgelopen 1/2 jaar hebben we eigenlijk alleen maar... constant elke week die 500 tot 1000 besmettingen gezien. En er is al een half jaar liggen er 10 tot 20 mensen aan de beademing. En er gebeurt verder helemaal niks. Ja. Ja, het zijn er 28 ondanks nu die in het ziekenhuis liggen. Maar als je dat relateert aan, het aantal inwoners in Nederland, als ik dat dan toch even mag doen, en je doet het maal, zeg even maal 4... Dan kom je licht in de buurt van de situatie zoals het in Nederland is. Wel iets beter. Het aantal besmettingen bijvoorbeeld kijk ik naar. Als ik dat maal 4 doe, dan kom ik iets boven de 2000 uit. Getal wat u ook al noemde. Zou het dan een goed idee zijn om in Nederland gewoon precies hetzelfde te doen? Nou, er is één groot verschil. In de testpositieve zit Denemarken altijd op 1%. In Nederland zit het boven de 10%. En ik denk dat er een onderschatting is van de hoeveelheid virus die in Nederland nog rondwaart. Mm-hmm. Nou, dat is des te meer een reden dus dan om in Denemarken het niet te beschouwen als een ziekte wat we maar moeten accepteren eigenlijk. Want dan kan het in no time bij jullie dus ook die kant op gaan. Nee, ik zeg, in Denemarken is 1% van de testen positief. In Nederland is 10% van de testen positief. Nu, op dit moment, ja. Ja, maar het is zelfs tot 15% geweest. Uh-huh. Dus dat is voor mij een indicatie, dat laten we zeggen. En er wordt in Denemarken is de afgelopen tijd is er wel tot 10 keer meer getest. Dus er zijn periodes geweest dat er 500.000 testen per dag werden gedaan. Die werden in Nederland niet eens in een week gedaan. Ja, ja. Dus wat ik eigenlijk daarmee wil zeggen is dat Denemarken veel dichter bij het virus zit. Men gedraagt zich ook als je positief bent. En mijn gevoel is dat je de hoeveelheid virus die dus nog circuleert in Denemarken navenant lager is. En dat vind je dus ook in de lagere sterfte. De sterfte is aanzienlijk veel lager in Denemarken. Ook als je dat dus corrigeert voor het aantal inwoners. En je ziet het ook in de hoeveelheid mensen die in de ziekenhuizen zijn opgenomen. Ja, ja. Want die kun je natuurlijk niet ontkennen. Nee. Mensen houden zich dus beter aan de regels, zijn wat gedisciplineerder wellicht. En er wordt meer getest. En dus zit je bovenop het virus, zoals u net zegt. Dat is belangrijk. Ja, ja. En het is natuurlijk, ik vergelijk het heel graag eigenlijk met seksueel overdraagbare aandoeningen. Dit zijn sociaal overdraagbare aandoeningen. Mm-hmm. En als je seks hebt en je wilt niet besmetbaar raken, dan moet je een condoom doen. Nou, iedereen begrijpt hoe dat werkt. Dat is afstand houden, seksueel afstand houden. Nou, en dit is een sociaal overdraagbare aandoening. En je moet je dus sociaal aanpassen. En dat is waarmee je, laten we zeggen, de overdracht kunt bestrijden. Dank u wel, hoogleraar oudere geneeskunde Rudy Westendorp vanuit Denemarken. Het land waar dus alle regels rondom corona overboord gaan. Goed, gaan we eens in Zurich kijken bij de Diamond League. De finale. Nederlandse topatleten komen daar in actie. En dus hebben wij Leon Haan natuurlijk paraat om verslag daarvan te doen. De 1500 meter, Leon van Sivan Hassan is al geweest. Hoe heeft ze het gedaan? Ja, Sivan Hassan heeft het behoorlijk goed gedaan. Tweede is ze geworden op de 1500 meter achter Olympisch kampioen Faith Kipyegon. Het was een spannende race. Het kwam echt aan op een sprint. En Kipyegon ging aan de leiding. En het leek erop dat Hassan haar op de laatste meters zou gaan pakken. Anders dus dan bij de Olympische Spelen. Daar waar Sivan Hassan aanvankelijk koos voor de leiding. En vervolgens werd bijgehaald en overklast werd door Faith Kipyegon. Blijf even hangen, Leon. Want we volgen het voetballen ook. Champions League, belangrijk bij de vrouwen. Want we hebben een doelpunt, begrijp ik. Ja, want Twente komt op een 1-0 achterstand. Na die 1-1 in Enschede is het nu Benfica dat geweldig aanvalt. Het is een Canadese die bij die aanval betrokken is. Lacasse viel in de eerste ontmoeting. En nu schiet ze van grote afstand richting het doel. Krijgt de bal op de rand van de 16 meter. Met een handige beweging is ze dan Suzanne Giessen kwijt. En dan heeft ze de ruimte om het links uit te halen. Ja, en tot dusver een geweldige wedstrijd voor die keepster van FC Twente. Daphne van Domselaar. Maar op dit schot rekende de FC Twente keepster niet. En dus staat Benfica op een 1-0 voorsprong. Na een lange fase waarin Twente beter was, waren de laatste 3-4 mogelijkheden toch echt wel voor Benfica. En nu een doelpunt van Canadese makelij Chloe Zoe Lacasse. Zij maakt hem 1-0 voor Benfica. Terug naar Lyon bij de Diamond League. Ja, ik vertelde dat Sivan Hassan tweede is geworden op de 1500 meter achter Olympisch kampioen Faith Kipyegon. Dat het heel erg spannend was en dat het even leek dat Hassan op de laatste meters toch nog Kipyegon zou gaan achterhalen. Nou, Kipyegon bleek wederom de beste. 3:58:33, een verschil van 2200ste. Het leverde Kipyegon $30.000 op, want dat is de winstpremie voor iedere atleet die het onderdeel wint. En het is een wedstrijd die fantastisch is voor uitverkocht stadion, het Leslie Koen Stadion. En 25 onderdelen maar liefst, dat is gigantisch. Nadine Visser was de tweede Nederlandse die voor veel opzien baarde. Want zij noteerde een nieuw nationaal record met 12.51. Een geweldige prestatie van Visser. Ze werd ermee ook tweede, achter Toby Amuzan. De Nigeriaanse was de nummer 4 uit de Olympische finale. Daar waar Visser de nummer 5 was in Tokio. En dit keer dus Amuzan ook weer nipt beter dan Visser. Maar Visser een geweldig slotakkoord in Zürich met 12.51. Nog een paar resultaten. Lee Marvin Bonaventia, vijfde op de 400 meter, 45-35. Lieke Klaver op de 400 meter, zevende, 51-09. Koen Smit, zevende op de 110 meter horde, 13-77. En dan nog twee andere uitslagen. Ja, de 100 meter vrouwen, dat is eigenlijk een toponderdeel dit hele seizoen al. Alleen Thompson Herra won opnieuw. De Olympisch kampioen was veruit de beste. Dit keer wel bij afwezigheid van haar Jamaicaanse concurrente, haar landgenote Shelly-Ann Fraser-Pryce. Maar Thompson Herra liet opnieuw een geweldig resultaat zien. Over 100 meter, 10,65. Bij een lichte meewind van 0,6 meter per seconde. En wellicht de beste prestatie, want het is heel moeilijk om verschillende onderdelen met elkaar te vergelijken. Tot nu toe is die van Anzelika Sidorova. De Russin ging bij het postelijk hoogspringen over 5,01 meter. De op één na beste prestatie aller tijden. Ja, het wereldrecord nog altijd in handen van Jelena Izimbayeva. Zij sprong in 2009 5,06 meter. Maar Izimbayeva al enige jaren geleden gestopt met topsport. Dat is het voor dus, tot dusver vanuit het Zürich. Straks nog Femke Bol op de 400 meter horde bij de vrouwen. En bij de mannen Ramzi Angela ook op de 400 meter horde. Dankjewel voor nu, Leon. Goed, een tegenvaller voor FC Twente, die 1-0. Zo even kijken, kort voor rust. Ja. Ja, want het is inmiddels extra tijd, eerste helft. Twente op een 1-0 achterstand. Met Twente dat langs de rand van de 16 meter in balbezit komt via Kelly van Doren. Een van de twee wijzigingen ten opzichte van vorige week. Van Doren was zondag matchwinner tegen Ajax. Ze maakte de enige treffer in de topper, de eerste topper van dit seizoen in de Eredivisie. En nu staat Twente op een 1-0 achterstand. Prima omstandigheden om te voetballen in dit stadion in Seychelles. Net buiten Lissabon ligt dat 23 graden Celsius. En Twente dat een groot deel van de wedstrijd eigenlijk de zaak wel onder controle had. Het duels wist te winnen. Maar de laatste 10 minuten is dat eigenlijk allemaal anders geworden. Voor Benfica dus. De ploeg die het meeste gevaar weet te stichten. Maar tot dusver bleef voor dat doelpunt Daphne van Domselaar overeind. Ze deed het goed. Pakte een bal van afstand. En een bal in de korte hoek. Maar deze van die Canadezen. Terwijl het inmiddels rust is. Er is gefloten door de scheidsrechter uit Hongarije. De scheidsrechter die luistert naar de naam Esther Urban. En dat betekent dus dat Benfica met een 1-0 voorsprong richting de kleedkamer gaat. Het doelpunt van Lacazette. En dat betekent ook dat de ploeg van die Nederlandse coach Robert de Pauw in de tweede helft toch echt aan de bak moet om vervolgens nog maandag in de pot bij de loting te verschijnen. 1-0, lastige klus tegen Benfica. Dat wist Twente van tevoren. Maar ja, we hebben nog 3 kwartier te gaan, zo dadelijk na rust in Benfica. Zo is er nog 1 vraag, Klein, want het bleef een beetje hangen bij mij. Je zei van ze spelen daar, want het stadion van Benfica is afgekeurd. Ja, die vrouwen spelen normaal niet in het grote stadion van Benfica, maar in een eigen stadionnetje waar zo'n 3.500 mensen in kunnen. Maar dat is afgekeurd. En dus zijn ze verkast naar de trainingskampers zeg maar, van Benfica. Maar je weet niet waarom het is afgekeurd? Geen idee. Ja, de technische eisen, denk ik. Of misschien iets te veel reclameborden en dat soort dingen. Dus dat kan van alles zijn. Okay. head because I'm so open. Je hebt best wel wat voorgebracht. One Direction, dat was het bandje. En onder andere Harry Styles, een glansrijke carrière. Golden. Het is 9:09 vandaag bij het EK wielrennen in Italië. 2 tijdritten voor de liefhebbers bij de mannen en die bij de vrouwen. Geen Annemiek van Vleuten moeten we erbij zeggen. Geen Anne van der Breggen. Wel Ellen van Dijk. Ze pakte zilver achter een Zwitserse reuzer. Gio Lippens natuurlijk aan de lijn als wielercommentator. Gio, goedenavond. Ja, goedenavond. Van Dijk eindigt 19 seconden achter die reuzer. Is dat het maximaal haalbare of heeft ze ergens tekort geschoten? Nee, dit was het maximaal haalbare voor vandaag. Want vergis je niet, hè, die Zwitserse Reuser die was tweede op de afgelopen Olympische Spelen. Achter Annemiek van Vleuten. Dus die heeft daar al een hele knappe tijdrit neergezet. En het was toch eigenlijk op papier ook wel de grote favoriete voor die wedstrijd van vandaag. Dus je kunt gewoon zeggen nee, dat Ellen van Dijk op waarde geklopt is. Ze is ook de enige van alle concurrenten die in de buurt bleef van die Marlen Reuser. Want 19 seconden was haar achterstand. Nou, kijk dan naar de nummer 3. Dus een bronzen medaille voor Lisa Brennauer, oud wereldkampioene. Ja, die eindigde op meer dan een minuut. 1:02. Sterker nog, die werd door Reuser voorbij gereden vlak voor de finish. Dus nou, dan word je echt gedeclasseerd, zeg maar. Maar Van Dijk was echt de enige die nog een beetje partij kon geven. Ja. Wat hoor ik op de achtergrond eigenlijk? Waar zit je? Of heb je geen... Ik weet niet wat jij op de achtergrond hoort. Ik hoor het publiek op de achtergrond. Ik denk Diamond League. Ja, dat kan er zo ook nog kunnen. Nederland pakte sinds het eerste EK in 2016 altijd goud op dit onderdeel. Nu niet. Wat voor conclusie moeten we daaraan verbinden? Of gaat het een beetje ver? Nou, dat zegt dat de 2 sterkste tijdrijdsters van dit moment er niet bij waren in Nederland. Annemiek van Vleuten natuurlijk, de Olympisch kampioene. Anna van der Breggen natuurlijk, brons daar. Nou ja, we weten dat Van der Breggen is slecht uit die korte ronde van Spanje gekomen. Zo'n 4-daagse vorige week, voelde zich niet meer goed. Heeft sinds Tokio eigenlijk nauwelijks meer gepresteerd. Dat maakt natuurlijk meteen een enorm verschil. En dan moet je ook nog eens een keer richting Ellen van Dijk kijken. Kijk, Van Dijk is natuurlijk een hele goede tijdrijdster. Oud wereldkampioene ook. Maar die heeft dit jaar zoveel tegenslag gehad. Ze heeft corona gehad. Haar trainer is verongelukt. Ze werd ook nog eens een keer niet geselecteerd voor die Olympische Spelen in Tokio. Dat was ook een enorme domper. Want daar gingen Van Vleuten en Van der Breggen als tijdrijders naartoe. Ook Van Dijk heeft een flinke tik gehad dit seizoen. Ja, en dat geeft dus aan dat het op dit moment op dat Europees kampioenschap even iets minder was. Maar laten we eerlijk zijn, over 2 weken hebben we het wereldkampioenschap in Vlaanderen. Ja, en daar moet wel echt gepresteerd worden. En daar verwacht ik met name ook Annemiek van Vleuten weer, die echt mee gaat doen om een gouden medaille. Ja, morgen dus geen wedstrijd op dat EK. Zaterdag wegwedstrijd bij de vrouwen. En daarbij gelukkig weer aanwezig Olympisch kampioen Annemiek van Vleuten. Dat moet ergens goud worden. Of ben ik dan dat te optimistisch? Dat zeiden we ook voor Tokio, hoor. Ja. Dat zeiden we voor die wegwedstrijd waar ze het met die hele Nederlandse ploeg compleet vergooiden. Tactisch echt onbenullig gereden. Van Vleuten die daar teleurgesteld. Hoewel, ze kwam juichend over de finish, maar dacht dat ze gewonnen had. Maar tweede werd. Ja, dat kan je op een WK ook overkomen. En die Anna Kiezenhoven trouwens, hè, die Olympisch kampioene is geworden. Die Oostenrijkse reed trouwens vandaag ook mee. Die werd vandaag 7e. Ja, zo'n scenario kun je natuurlijk altijd wel ook op een WK of op een wegwedstrijd plakken. Komende zaterdag. Dus ik zou zeggen van niet van tevoren gaan zeggen van die Nederlandse vrouwen die domineren het wel. Want ik moet eerlijk zeggen, voor Tokio riep ik ook, het zou wel eens een keer een compleet Nederlands podium kunnen worden op de wegwedstrijd. 1, 2 en 3. Ja, dat was het dus echt niet. Ja. Dat Stefan Kung overigens de thuisfavoriet Ghana versloeg, dat had ik niet zien aankomen. Jij wel? Ik ook niet. Nee, ik had Ghana hoger ingeschat dan Stefan Kung. Nou moet ik wel zeggen dat Ghana dit jaar niet eens nationaal kampioen werd in Italië. Sterker nog, hij pakte niet eens een medaille. Won wel twee tijdritten in de Giro, maar werd bijvoorbeeld vijfde op de Olympische Spelen in Tokio. Tom Dumoulin was daar een stuk beter met die zilveren medaille. Dus Ganna kan af en toe nog wel eens een keer afwisselend rijden, maar hij had op halverwege had hij gewoon de snelste tijd van allemaal. Toen dacht ik ook van, Kung die gaat daar niet meer bij in de buurt komen. Evenepoel zat vlak achter Ganna, Kung zat er weer 3 seconden achter. Maar bij de finish bleek de zaak toch omgedraaid en had Kung 7 seconden en 7 tiende over op Ganna. En dat vind ik echt een verrassing, hoor. Dus Ganna op eigen bodem geklopt. Heeft wel trouwens de gemengde ploegentijdrit van gisteren in de benen. Want gisteren was hij absoluut de locomotief van de Italiaanse ploeg die goud pakte. En Remco Evenepoel werd daar derde. Dus, maar het was wel een verrassende uitslag, ja. Ja. Nou goed, toch nog even de Nederlanders melden. 11e van Emden, 24e van de Berg. En nou, daar hebben we eigenlijk alles wel mee gezegd, denk ik, toch? Ja, dat is niet echt noemenswaardig. Laten we eerlijk zijn. Het was een beetje zoals verwacht was. Ja, nou, we hebben het toch genoemd. Ja. Dankjewel, Gio. We gaan je weer horen daar bij het EK wielrennen. Dankjewel in ieder geval voor nu. Zometeen na 9 natuurlijk meer van de Diamond League in Zürich. En we hebben eigenlijk 1 iemand aan tafel die stopt. Een ander die gaat beginnen. Een ander die ervaringsdeskundige is. Michiel Leijzen, die stopt als ploegleider met het wielrennen. Ja, goede samenvatting. Ja, prima samenvatting. Inderdaad. Ja. En in Nederland hebben we Villa Pinedo. Dat is de plek waar kinderen van gescheiden ouders met raad en daad worden bijgestaan. Die heeft een nieuwe directeur. Sanne Abrams is de gast. En Floor Lantink is een buddy voor die jongeren. En zij komen allemaal praten over stoppen en opnieuw beginnen. Ja, want morgen is het de dag van de scheiding. Ik wist ook niet, maar nu weet u het ook. Tot zo na 9 uur. Tot zo. Het mysterie van het steenhouwertje. Daar wilt u natuurlijk alles van weten. De veelgelauwerde illustrator en schrijver Tae Chong King komt om het te ontraadselen. U maakt kennis met Heinrich en Margriete van Limburg. Hoofdrolspelers in de opnieuw vertaalde 14e eeuwse ridderroman. Het is onze taalschat. Welkom bij de Taalclub. Dat is een boek voor taaldenkers. Wat dat zijn, vertelt neuropsycholoog Annemaike Serlier van den Berg. René Appel bespreekt de TNA van de minister van Defensie, Ank Bijleveld. De Taalstaat met Frits Spits. Zaterdag van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen, maar hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest Mobiel.nl. Ik wil van mijn auto af. Geen tijd om je auto zelf te verkopen? Wij helpen je graag. Ik wil van mijn auto af.nl. Ben je op zoek naar een nieuwe telefoon of abonnement? Ga dan snel naar mobiel.nl, de webwinkel met het beste aanbod telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. Zonder gedoe, verkocht. Ik wil van mijn auto af.nl. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Meld je auto vrijblijvend aan. Ik wil van mijn auto af.nl. Beleef in het Vrijheidsmuseum in Groesbeek het boeiende verhaal van oorlog en vrijheid zonder grenzen. Zonder kennis van het verleden, geen begrip van het heden. Tweedewereldoorlog.nl. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. NPO Radio 2 maakt 100 uur radio voor KWF. De hele week collecteren wij platen en verhalen en steunen zo de KWF Collecte Week. Vraag jouw plaat aan via de NPO Radio 2 app. Er is maar 1 NPO Radio 2. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. 9 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. De brand die gisteren uitbrak op een schip in de Botlek is onder controle. In het ruim van het vrachtschip broeit nog wel een lading schroot, maar er komt nog nauwelijks rook vrij. In de buurt kan nog wel sprake zijn van stankoverlast. Sinds gistermiddag zijn bij de Milieudienst bijna 200 klachten binnengekomen over de stank. De brand in het schip in de Botlek ontstond gisteren door broei van lithiumbatterijen in het ruim. De Senaat in Polen heeft de nieuwe omstreden mediawet geblokkeerd. Om buitenlandse invloed op de Poolse pers tegen te gaan, zouden in de nieuwe wet niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang meer mogen hebben in Poolse mediaconcerns. En dat zou het einde kunnen betekenen van een populaire kritische tv-zender in Polen. Op de wet is veel internationale kritiek. President Duda heeft al laten doorschemeren dat hij de wet niet zal goedkeuren wanneer het Poolse lagerhuis de wet alsnog aanneemt. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Volgens Buitenlandse Zaken zijn ze naar Qatar gevlogen, van waaruit ze doorreizen naar Nederland. Aanvankelijk zouden er meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen, maar een aantal van hen kon niet op tijd op het vliegveld van Kabul komen. Ook zouden zo'n 25 mensen pas later mee willen. In het vliegtuig naar Qatar zitten nog tientallen Amerikanen, Britten, Italianen, Oekraïners, Duitsers en Canadezen uit Afghanistan. Koning Willem-Alexander sluit vanaf volgende week opnieuw een deel van kroondomein het Loo af. Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf volgend jaar niet meer mag worden afgesloten als de koning zijn subsidie voor het onderhoud wil houden. Dit jaar kan een deel van het Loo nog wel zonder consequenties worden afgesloten. Op de afsluiting is veel kritiek. Het vermoeden bestaat dat de koninklijke familie tijdens de afsluiting jaagt op wild. Het weer, vanavond en vannacht op veel plaatsen droog. Alleen in het zuiden en oosten nog een bui met kans op onweer. Minima rond 18 graden. Morgen afwisselend zon en wolkenvelden en kans op een bui. Dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Wil je de ellende op de huizenmarkt ontvluchten? Kom naar Makelaarsland. Een NVM-makelaar die het kopen en verkopen van je huis makkelijk maakt. Kijk je van op, hè? Maar het kan echt. Je kan het helemaal aan ons overlaten of zelf het een en ander doen. Twee keuzes, vaste lage prijs. Daarvoor ga je naar makelaarsland.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Wat? Gasboren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Ruim 75 jaar vrijheid na de Tweede Wereldoorlog. Bezoek de WO2-musea en herinneringscentra en volg het spoor van de Liberation Route door Nederland. Ga voor het volledige aanbod naar tweedewereldoorlog.nl. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Het zijn toch vaak de wat grotere objecten, door de 5 ton, door de 6 ton, waar je dan toch meer aanloop ziet. Wonen op het platteland is weer populair onder de millennials. Maar het geld uit de grote stad leidt ook tot conflicten. Vanavond, 10 over 10, Stand van Nederland, generatie Next van WNL op NPO 2. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Robert Meder en Henk van Steeg. Goed, daar zijn we weer. Het komend uur zijn we er met voetbal. Dus de dames van Twente, we gaan zo even kijken. Die kunnen zich ten koste van Benfica plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het is daar, of het was daar rust, moet ik zeggen. We gaan zo weer kijken hoe het de tweede helft al begonnen is. En Benfica leidt met 1-0. De eerste wedstrijd was 1-1, dus Twente moet aan de bak. Jazeker. En in de finale van de Diamond League komt hordeloopster Femke Bol in actie op de 400 meter. En Michiele Leijzen is te gast. Dat is niet de eerste keer, want hij is een beetje... vaste gast ongeveer bij ons. Ook analist geweest in Radio Tour de France. Hij stopt als ploegleider van de wielerploeg DSM. En hij is hier om te vertellen over zijn ervaringen en waarom hij echt compleet stopt als ploegleider. Ja, en we praten ook over Villa Pinedo, een platform voor kinderen van gescheiden ouders. Sanne Abrahamsen is daar de nieuwe directeur. En ook bij ons aan tafel Floor Lantink. Zij is ervaringsdeskundige. En nou, ze zijn hier net binnengekomen met een spel, dus daar gaan we het ook over hebben. Allemaal tot aan 10 uur. Eerst even naar Krijn. Tweede helft is net begonnen. Ik hoor applaus en gejuich. Dat is omdat Benfica thuis speelt. Vaak niet goed nieuws, Krijn. Nee, zeker niet. Na 1 minuut en 20 seconden was die tweede helft aan de gang. En toen kwam er een mooie aanval. Weer een hoofdrol voor die Canadezen, Lacasse. Zij kreeg de bal, haalde de achterlijn. Ondanks verdedigend werk van Twente kwam er een voorzet. En het was Nicole Reisla, een van de Braziliaanse vrouwen die kerstvers in Europa is gearriveerd. Want het is pas haar eerste seizoen in Europa. Zij maakt de 2-0 voor Benfica. Ja, en dat in een wedstrijd. wedstrijd waarin Twente eigenlijk in de eerste helft te weinig creëerde. Waarin het in de tweede helft met een andere spelopvatting binnen de lijnen moet gaan komen. En dan loop je tegen zo'n enorme domper op. Goeie actie trouwens van die Canadezen. Loopt daar zo Caitlin Dijkstra voorbij. Speelster die bij Ajax vandaan gekomen is. Bij FC Twente is gaan spelen. Bij de landskampioen. We hebben het wel over de landskampioen. En dan is de voorzet ook nog eens op maat. Nicole Rijsla met de treffer. 2-0 dus voor Benfica. Ja, Twente heeft dan een groot probleem om bij die laatste 16 te gaan komen. Want maandag is de loting. 4 pools van 4. Ja, clubs als Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern zijn al geplaatst. Maar er moet wel gewonnen worden. Twente deed dat overigens in de vorige ronde. Ook heel erg goed. Veerkrachtig. Want toen stond het tegen Spartak Subotica. Een club uit Servië op een 3-0 achterstand. En er werd uiteindelijk met 5-3 gewonnen. Kortom, er is nog hoop voor FC Twente. Oh, Krijn, dat geeft inderdaad de burger moed. Dat gaan we het komende uur dan ook meemaken. Ja, dus bij ons aan tafel de nieuwe directeur van Villa Pinedo, Sanne Abrahams. Morgen dus die dag van de echtscheiding. Zeker, is dat ja. altijd dan de tweede vrijdag in september, of hoe zit het? Het is altijd dezelfde dag, ja. En heb je dan zo'n dag als vandaag? Ben je dan nog druk bezig met alle voorbereidingen van zo'n dag? Het is geen feestdag, het is meer een aandachtsdag, hè? Ja, het is geen feestdag, maar wij vinden het wel een heel belangrijke dag. Omdat het gewoon belangrijk is om stil te staan bij de scheiding. En omdat het altijd net een beetje extra aandacht geeft op dat soort momenten. We moeten natuurlijk heel het jaar door aandacht hebben. Ja. Maar het is wel een belangrijke dag om met elkaar even stil te staan wat de scheiding nou bij kinderen en jongeren teweeg brengt. En daarom omarmen wij deze dag ook. Ja. En zeker zijn we er deze week dus druk mee geweest op onze sociale media. Met het persbericht, het spel wat er morgen aankomt. Dus, ja, je hebt het spel bij Flora. Je gaat zo meteen meer erover vertellen, toch? Ja. Goed is? Ja, klopt. Ja, we gaan er zeker meer over vertellen. Ja. Nou, ja. We zijn heel erg benieuwd. Er is een groot probleem in het wielerpeloton. Hallo, met de beste ploegleider van de wereld. Met wie spreek ik? Ja, want dit is Michiel Elijzen. Zelfbenoemend beste ploegleider van de wereld. En je gaat ermee stoppen, Michiel. Hoe groot was de schok in het peloton? Heb je, enorm. Ja, hè? Ja, heel veel huilende mensen. Echt waar, ja. Maar het was ook zichtbaar op tv, vond ik. Met EK tijdrijden, zeg een deken valt, strijkt het eroverheen. Ja, een donker wolk hangt boven het peloton. Het viel mee volgens mij. Ja, het is voor mijzelf natuurlijk een hele grote beslissing. En natuurlijk heb ik leuke reacties gehad. En meelevende reacties van collega's en mensen waar ik mee heb gewerkt. Mm. Nee, maar het is vooral voor mezelf gewoon een grote beslissing. Ja. We zijn er in Portugal ook heel blij mee. Ja, kijk maar, luister maar. Ja, Krijn. Ja, juichende mensen. Heel veel blije Portugese mensen inderdaad. Maar die staan in rode shirts. Fans van Benfica, want hun ploeg komt op een 3-0 voorsprong tegen de Nederlandse landskampioen FC Twente. Weer een goede aanval. Weer een bal die door Rijsla wordt aangenomen. En dan is het weer die Canadese Lacazette die het doelpunt maakt. Ze scoorde dus al 2 keer. 1 keer vlak voor rust. En ze maakt nu de 3e voor Benfica. 3-0 Lacazette is opnieuw trefzeker. Maar ik heb wel eens gehoord dat we van 3-0 achterstand zijn teruggekomen. Dus dat biedt de burgemoed inderdaad. Michiel Leijzen, dan rijst natuurlijk de vraag. Dat besluit moet je eerst gaan nemen. Maar ergens begint het, net als bij een echtscheiding, volgens mij met iets sluimerends. Iets waarvan je denkt, het zit niet helemaal lekker meer. Ja, het begon eigenlijk bij mij een jaartje of 2 geleden. Toen ik kwam eigenlijk weer van een iets kleinere ploeg naar het grotere DSM. Wat een mooie stap voor mij was en waar ik ook toen heel blij mee was. Maar ik merkte al wel snel dat de tijd dat ik echt een beetje uit het hoogste niveau weg was, dat er ook gewoon weer veel veranderd was. Dat er veel. Het is een hele wetenschappelijke kant op gegaan. Bij DSM natuurlijk al helemaal. Ja. Daar staat onze ploeg ook wel bekend om. En dat wist ik ook natuurlijk voordat ik daar een contract tekende. Dus dat sprak mij toen ook wel aan. Alleen ik merkte eigenlijk zelf wel na het eerste jaar dat het me toch. Ja, dat toch een beetje begon te wringen. Dat ik gewoon een beetje het plezier eigenlijk. Het plezier wat ik gewoon in het vak ploegleiden had, dat ik dat een beetje begon te verliezen. En je hebt wel eens vaker zo'n periode dat aan het einde van het seizoen dat je denkt, ik ben blij dat het seizoen erop zit, eventjes vakantie. Ik heb het nou al geschoten met in de auto zitten. Maar dat begon eigenlijk op een gegeven moment tijdens wedstrijden dat ik dacht, ik ben gewoon niet meer dezelfde. Ik heb gewoon niet meer die passie, dat vuur, ik ga er niet meer met gestrekt benen in, dat soort dingen. Dat begon ik een beetje te krijgen. En dat sluimerde inderdaad zo verder. Totdat ik dacht van ik krijg het ook niet meer terug. Het lukt me gewoon niet meer. Want je wilt dan nog op zo'n moment denk ik een tweede kans geven of een nieuwe impuls. Hoe werkt zoiets bij jou? Ja, nee, zeker. Ja, ik ga ook niet over 1 nacht uit. Ik doe dit nu 11 jaar en ik zit 25 jaar in het wielerwereldje vanaf jongs af aan natuurlijk. Dus ja, het is ook een voor mij een wereld van zekerheid en een wereld die veilig is voor mij. Ik ken heel veel mensen, veel mensen kennen mij. Dus uiteindelijk gaan dat soort beslissingen natuurlijk wel meewerken. Maar is het dan een soort van gouden kooi? Nou ja, dat kan. Kijk, het is niet dat ik bakken met geld verdien en dat ik nu financieel onafhankelijk ben, waardoor ik nu kan zeggen, ik stop ermee, ik koop een eiland. Maar het is ook nog wel spannend. Ja, maar het is ook nog wel spannend. Nou ja, dat is het zeker. Ja, en het is ook een hele goed betaalde baan. En het is een leuke baan, het is een spannende baan. Ik bedoel, ik denk dat er genoeg mensen zijn die denken, je bent knettergek dat je dit niet meer gaat doen. Want het is toch super mooi om in een auto achter een peloton renners aan te rijden in de Tour de France. Dat is ook zo. Alleen ja, ik kan gewoon niet meer. Ik merk bij mezelf dat ik niet meer die passie heb die ik er eigenlijk voor had. Maar zou je die wel hebben als je terugging naar die kleinere ploeg? Ja, dat vroeg ik me ook wel af. En dat is ook een goede vraag. Dat zou kunnen. Aan de andere kant heb ik in de afgelopen 11 jaar wel wat ploegen gehad. Dus ik moet natuurlijk ook een keer bij mezelf te raden gaan. Ja, is dit dan echt hetgene wat ik altijd heb geambieerd? En ik ben natuurlijk van renner gelijk in de auto gestapt. En ik heb ook nooit eigenlijk de tijd genomen om eens gewoon echt na te denken van, is dit nou wel het leukste wat ik wil doen? Is dit nou iets wat ik wil doen totdat ik 65 ben? Mm. Ja, in die tijd heb ik eigenlijk nooit echt gehad. Maar als het wielrennen was gebleven wat het was, je bent misschien wel een beetje een romanticus, dat je toch? Of niet? Dat je een beetje verlangt naar hoe het wielrennen was zonder al die metertjes en de elektronica en het gedoe en de statistieken en noem maar op. Ja, ik mis dat. Ja, ik mis dat heel erg. En dat ja, op een gegeven moment moet je natuurlijk ook niet een oude zeur gaan worden die alleen maar blijft zeggen, ja, vroeger was alles beter en het was natuurlijk was het oude wielrennen, dat was ook een hoop gekkigheid en is ook niet altijd een hele goede tijd geweest. Nee. Maar ik mis inderdaad wel meer de romantische kant van het wielrennen dan dat ik affiniteit heb met de wetenschappelijke kant van het wielrennen. Te zakelijk. Ja, ik vind het wel te zakelijk geworden, ja. Ja. En dat dat heeft bij mij wel echt het vuur weggehaald, waardoor ik gewoon ook niet meer in de auto zit met echt de wil om te winnen. Of de echte wil om mijn passie over te kunnen brengen op renners. San, heb jij enigszins een beeld van wat een ploegleider doet bij een wielerploeg? Oeh, dan moet ik heel eerlijk zijn, hè. Maar volgens mij zit de ploegleider, die gaat achter de auto, achter de ploeg aan. Ja. Klopt dat? Ja. Dus, ja, best goed, toch? Gewoon een beetje sturen. Een beetje sturen, coachen. Ja, wij rijden de mechanicien en de coolbox rond. Ja, dat klopt. Nee, maar wat was van jou het leuke aan ploegleiders zijn? Want dus het technische deel niet, maar dat was dus een ander deel. Is dat dan dat persoonlijk motiveren van die gasten op hun oortje zitten tetteren? Ja. Of samen plannen uitdenken 's ochtends? Ja, dat echt inderdaad het motiverende als coach. Het spelletje wielrennen daarin. Inderdaad, plannen maken, maar ook improviseren. Met ploegleider had ik gewoon hetzelfde gevoel als dat ik zelf had op de fiets. Ik bedoel, ik was geen winnaar, maar ik kon wel in de auto kon ik weer dat gevoel oproepen wat ik ook op de fiets had als ik een goede dag had. Of ik in de auto wel eens een keer dat ik op het puntje van mijn stoel zit of het dashboard bijna kapot sloeg omdat ik gewoon een wedstrijd wilde winnen. En dat miste ik gewoon echt de laatste tijd. En is dan door heel het wetenschappelijke is dan eigenlijk de persoonlijke aandacht aan de kant geschoven? Dus heel de metertjes en de... Nou, ik denk dat de persoonlijke aandacht er ook wel is. Alleen ik heb wel de wetenschappelijke kant. Ik denk in wielrennen, maar sowieso in topsport. Ik denk dat er ook gewoon een gevaar in schuilt. Ook voor jonge atleten, maar ook voor de wat oudere atleten. Dat daar gewoon zoveel aandacht voor is dat atleet eigenlijk ook wel een beetje plezier of ook de reden verliezen waarom ze echt iets doen. Ja, en dat vind ik zelf ook wel een kwalijke zaak. Tenminste, zo voel ik dat. Hey, ik zie wel een link met wat jullie doen. Eigenlijk. Zeker, ja. Met kinderen die in een scheidingssituatie terechtkomen. Ja. Toch? Floor, zie jij hem ook of niet? Ja, zeker. Wat ik me nog afvroeg, hoe lang heb je dit gedaan? Ploegleider 11 jaar. Okay. En daarvoor, ik ben op mijn 14e begonnen met fietsen. Oh ja. Dus, ja, dat is ook wel een flinke tijd dan. Ja, het wordt wel tijd om te stoppen. We hebben je natuurlijk gevraagd naar je hoogte- en dieptepunten. Laten we maar gelijk met het laatste beginnen. En dan gaan we terug naar april 2018. De Belgische wielrenner Michael Gonaerts, die gisteren tijdens de klassiekers Parijs-Roubaix een hartstilstand kreeg, is overleden. Hij lag op de grond, zijn benen nog verstrengeld in de fiets. En Ja, ik zag gelijk dat het erg was. De 23-jarige renner viel 150 kilometer voor de finish van zijn fiets en bleef roerloos liggen. Hij was een verschrikkelijk gezicht. Hij werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, waar hij gisteravond is overleden. Ik wil je een voorstel doen, want het verhaal over wat er die dag is gebeurd, dat heb je al regelmatig verteld. Waar wij eigenlijk op in willen zoomen is wat voor een invloed dat heeft gehad op de rest van je carrière. Vind je dat een goed idee om daarop in te zoomen? Ja hoor. Wat heeft het voor jou dus gedaan in de rest van je carrière, dit ongeval? Wat heeft het je gebracht wellicht ook nog? Het brengt je wel een relativeringsvermogen wat ik anders denk ik nooit had gehad. En dat verwaart het niet? Soms. Het gaat ook natuurlijk tijden in je achterhoofd zitten dat je er niet veel aan denkt. Maar ik, voor mijn gevoel heb ik het wielrennen niet zo, zo serieus meer genomen als daarvoor. Wat ik net zeg, met gestrekt been ergens ingaan, risico's nemen. Ook, natuurlijk ook waar wij rijden worden ook risico's genomen. En als je daarover nadenkt, is dat eigenlijk te gek voor woorden. Dat je met 100 per uur langs groepjes renners afrijdt omdat iemand van ons een lekke band heeft. En daar ben ik wel, daar ben ik wel een stuk voorzichtiger in geworden. Maar als ik ga rekenen, 2018 gebeurde dit. Mm-hmm. Nou, dan een jaar de eerste verwerking. Mm-hmm. En je zegt dat je 2 jaar geleden bent gaan nadenken om te gaan stoppen. Dat je 2 jaar nodig had. Dus dan is 1-1-2 eigenlijk voor mij. Nou, dit ongeluk, laat ik het zo zeggen. Ja. Dat dit ongeluk een invloed heeft gehad op je beslissing. Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Tenminste, zo voelt het denk ik niet voor mij. Het zou kunnen dat je daar wel gelijk in hebt. Dat ik daar niet. Dat dat misschien nog komt. Dat onbewust misschien. Ja, dat dat onbewust inderdaad is. Maar het heeft zeker invloed gehad op hoe ik naar wielrennen kijk. En hoe ik naar mijn vak kijk. En hoe. Wat ik zeg, wat ik daarvoor als normaal achtte te doen als ploegleider. En daar ga je wel veel meer over nadenken. Ja. Ben ik benieuwd wat het hoogtepunt met je heeft gedaan. We gaan daarvoor terug naar de 4e etappe van Parijs-Nice in 2012. In het midden nu Meersman. Goed, gisteren 3e achter Valverde en Gerrans. En nu winnaar. En Westra, die wordt nu 3e. Hij slaat op zijn stuur. Valverde sprinten trouwens niet mee. En Meersman kan het allemaal nauwelijks geloven. Hij heeft veel tegenslag gehad in zijn carrière. Hij is 26, problemen met de rug. Maar nu is hij er echt en is hij aan het doorbreken. Ja, nu is hij aan het doorbreken. Ik heb vanmiddag nog even zitten kijken naar alles wat jij als ploegleider ook hebt gewonnen. Of in ieder geval waar jij in de auto zat. Dan hebben we het over de Tour-etappes, Giro. En dan kies je deze, waarom dit hoogtepunt? Ja, dit was mijn tweede jaar als ploegleider. Nee, 2012? 2012 was het. Ja, dat was mijn tweede jaar als ploegleider. Ja, en Gianni Meersman die kwam bij ons in de ploeg. En dat vond ik altijd. Ik kende hem, we hadden samen gekoerst. Je gaat glimlachen? Ja, we hadden samen gekoerst. Ik vond het altijd een patsertje. En ik dacht, gaat niet mijn bloedgroep. Nee. Ja, die kwam bij ons in de ploeg en wij hadden gewoon een klik. En wij op een of andere manier. En we hadden heel snel dat we best wel intensief samenwerkten. En doelen gingen maken voor het seizoen. En hij was een goede renner die inderdaad op zijn doorbraak zat te wachten. En we hadden echt gezegd, we willen daar van Parijs-Nice willen een doel maken. En dan vooral van die etappe. Ja, en daar hebben we gewoon met z'n tweeën heel erg heel intens naartoe gewerkt. Heel dat echt samen beleefd. En ja, toen op die dag zelf lukte ook nog alles. Oh ja. Dat was voor mij wel de mooiste. Dat was wel voor mij de mooiste overwinning. Dat is denk ik ook de enige overwinning waar ik gewoon een traantje moest wegpinken in de auto. Ja, ja. Mooi. Ja. En wat neem je hier dan weer van mee? Want het is dan je tweede jaar, dus je bent misschien ook nog wel een beetje zoekende hoe doe je dat? Zo'n rol pakken als ploegleider? Ja, dat ging best wel vanzelf eigenlijk. Ik oktober 2010 stapte ik van de fiets. En in november 2010 zat ik in de auto. Dus dat was goed een maand later. Dat was best wel een gekke tijd. Omdat ik in één keer de jongens waar ik de maand ervoor nog mee op de kamer lag. Daar moest ik nou tegen zeggen wat ze moesten gaan doen. En ik was 28, dus het was best wel. Ja, dat was best een gekke periode. Maar dat ging eigenlijk allemaal heel natuurlijk. En ik vond het heel leuk en ik vond het eigenlijk al heel snel leuker dan het fietsen zelf. Ik miste dat ook helemaal niet. En dat is eigenlijk altijd zo een beetje blijven groeien. En ja, nee, daar kijk ik met heel veel plezier op terug. Je gaat vooruitkijken. Wij gaan nu ook even vooruitkijken. We hebben een goede bekende van je gevraagd. Die wil iets tegen je zeggen. Ik weet dat je hebt geworsteld de afgelopen jaren met het vak, het wereldje van het beroepswielrennen. Dat begrijp ik als geen ander. Ik vond het zelf ook lang niet altijd even makkelijk. En ik denk dat het een hele goede beslissing is dat je eruit stapt. Hè, wie weet wat de toekomst je brengt, dat je ook nog eens erin terugkomt. Maar ik denk dat het voor nu echt de juiste keuze is. Hè, daar hebben we het volgens mij vandaag nog over gehad. Ja, Michiel, weet je hebt zoveel kwaliteiten. En vooral, denk in omgang met mensen. Je kan heel goed luisteren. Je hebt een hele goede visie. Ja, mensen vinden jou gewoon aardig. Je bent gewoon een gaaf gast. Dus gewoon lekker met open vizier het leven in. En je bent al allemaal cursussen aan het doen en zo. Dus ik maak me over alles zorgen, maar niet om Michiel Elijzen. Ga je goed, vriend. Mooi. Wie hoorden we? Karsten Koon. Ja. Goede vriend. Ja, dat hoor je wel. Hele goede vriend, ja. Ja. Wat voor invloed heeft hij op jou gehad? Je hebt heel veel gesprekken vandaag nog, hoor ik hem zeggen. Heb je nog gesprekken met hem gehad over dit? Ja. Ja, grote invloed op mij gehad. Zeker de laatste jaar. Wij zijn een beetje op een aparte manier vrienden geworden. Want we hebben samen gefietst. Toen hebben we nooit een woord gewisseld. En nadat hij stopte, ik was toen eigenlijk al ploegleider en hij stopte met wielrennen. En toen belde hij mij een keer op en toen zei hij, Michel. Goed begin. Michel, goed begin. Ik wil niet met heel veel mensen nog contact houden in het peloton, maar ik zou met jou graag een keer willen eten. En eigenlijk sindsdien zijn we vrienden. En dat is, we hebben een hele goede band. En ik heb hier natuurlijk ook heel veel gesprekken met hem over gehad. En hij kent het wielerwereldje en hij weet hoe ik in elkaar zit. En uiteraard heb je dan veel gesprekken over hoe je... hoe je tot zo'n beslissing gaat komen of moet komen, wanneer je zo'n beslissing moet nemen, wat de toekomst inderdaad gaat brengen, wat ik zelf graag wil doen. Daar heeft hij me heel goed bij geholpen. Ja. Ja, Sanne Abraham zit naast je, die zit te kijken. Je bent gewoon trots op hem als je dit hoort. Ik vind het vooral mooi hoe hij met passie dit vertelt. En, nou, dankjewel. Ja, vanuit puurheid. En ik denk ook als je zo'n cadeautje krijgt van een van je maten, dat het toch wel... heel bijzonder moet voelen. Ja, dat doet me wel wat. Ja. Ja. Ja, want die toekomst, wat ga je doen nu? Want geen ploegleider meer dus? Nee, dat is ook wel een beetje typisch voor mij. Dat ik vaak ook wel, ik denk best wel na over beslissingen. Dan neem ik het en dan ga ik ook pas nadenken over wat ik dan echt ga doen. ik ben nu cursus aan het volgen. Omdat ik eigenlijk het liefst... Het vak coaching vind ik echt heel erg leuk. En vooral het mentale aspect van topsport. Mm-hmm. Of van sport in het algemeen. Daar wil ik me wel echt meer in bekwamen om daar in ieder geval beter in te worden. Ja, dat gaat breder dus dan het wielrennen. Dat kan een atletiek iemand zijn. Ja, het lijkt me ook hartstikke leuk om eens een keer in een andere sport te kijken. Ik bedoel, ik ben natuurlijk verliefd op het spelletje wielrennen, maar ik hou van sport in het algemeen. En ik lijkt me heel leuk om dat ook breder te kunnen trekken. En, maar wat ik net zeg, ik zie ook gewoon wel... Het is misschien een groot woord, maar wel gevaar in hoe de huidige topsportcultuur in elkaar zit. En je hoort het natuurlijk veel vaker nu dat sporters zeggen, ik moet er even een tijd tussenuit. Ja. Tom Dumoulin, Anouk Vetter, Eva de Goede. Het zijn allemaal voorbeelden van sporters die het plezier eigenlijk zijn verloren. En ik zie daar ook wel een verband in met hoe de huidige topsportcultuur in elkaar zit. En, zullen we eens gaan kijken bij dat atletiek? Ik noemde het al, de Diamond League, Leon Haan. Ja, Femke Bol staat klaar voor haar onderdeel. De 400 meter hordes heeft baan 4. En het veld is wederom sterk. Niet de Olympische winnares Sydney McLaughlin. En ook niet de nummer 2 van de speler Dalila Mohammed. Maar verder wel een topveld in Zürich in het Letzigrund Groenstadion. Bol, zeer veel vertrouwen. 5 Diamond League zegers. Heeft natuurlijk een superseizoen. Europees record in de Olympische finale. En daar dus goed voor brons. Aan de buitenkant Lea Sprunger, dan Takshuk, Russell, Rizikova, Bol, Little, Woodruff, Haley. Dat is van buiten naar binnen. In het midden van het veld dus, in het oranje met zwart-wit Femke Bol. Het wachten op het startschot in het uitverkochte Letzigrund Stadion. Die afstand tot de eerste horde 45 meter. tussen de horde 35 meter. En Femke Bol is weg. In de baan boven haar Rizikova. Ook goed in die Olympische finale. Daar was de Oekraïense de nummer 5. En Femke Bol komt goed uit op de horde. Loopt in op Rizikova. Helemaal naar buitenkant ook goed gestart. Die andere Oekraïense Tkachuk. Die neemt nu de leiding. Zo lijkt het. Maar Femke Bol gaat uitstekend mee vanuit baan 4. Bol blijft goed uitkomen. Heeft altijd op die laatste 150 meter het beste ten opzichte van de concurrentie. Tkachuk. En nu ook Rizikova, haar belangrijkste concurrenten. De laatste 100 meter dienen zich nu aan. Maar er komt binnendoor Shami Little, de Amerikaanse. Nog altijd Femke Bol. Nu twee hordes te gaan. Bol blijft aan de leiding. Little zit er heel dicht achter. 1 of 2 meter maar. En Femke Bol zet wederom deze wedstrijd naar haar hand. En zo blijft ze winnen in de Diamond League. Schitterend toch weer wat ze hier laat zien. 52-79. En steeds maar weer herhalen. 21 jaar en dan zo geweldig goed zijn. 52-80 wordt het. Ach, dat is voor de details, voor de statistieken. Het belangrijkste is dat zij hier wint in Zurich. Daarmee verdient ze $30.000 en een wildcard voor deelname aan het WK Atletiek volgend jaar in Eugene. Dat betekent gewoon dat zij daar mag starten. Ze hoeft niet aan een limiet te voldoen. Ze krijgt natuurlijk ook de Diamond Trophy. Dat is een trofee met een diamantje. En Femke Bol heeft haar seizoen fantastisch afgesloten. Nog 1 wedstrijdje in Bellinzona, ook in Zwitserland. En dan zit voor haar het seizoen erop en mag ze op vakantie. Ze straalt wederom voor de camera's. Ze glundert van oor tot oor. Prachtig wat Femke Bol hier heeft laten zien. Leon Haan was dat. Michiel Leijzen nog steeds hier, die uitgebreid heeft verteld over het feit dat hij gaat stoppen als ploegleider en zijn leven een hele andere wending gaat geven. Je zei net van, ik kan me voorstellen bij andere sporten dat het precies hetzelfde is. Kan je proberen in het kort, want we hebben niet zo lang meer, de kern even te raken waarom jij denkt dat jij een rol kan spelen en wat topsporters dan nu missen? Nou, dat is wel dat is een goede vraag. Dat is inderdaad ook waar ik veel over nadenk. Wat voor rol ik daarin kan gaan nemen. Ik denk dat het sowieso... Ik vind het al fijn dat ik een platform krijg om uit te leggen dat ik er wel een gevaar in zie. Hoe de topsportcultuur, hoe dat steeds... aan de wetenschap hangt natuurlijk best wel een grote druk aan vast. Dus er is veel sociale druk op sporters. Alle trainingen worden tot in detail geanalyseerd, tot in detail gepland. En ik denk dat daar best een gevaar in schuilt voor veel sporters. Dat ze daardoor het plezier eigenlijk verliezen. Of de reden waarom ze überhaupt zijn gaan sporten. Niet voor alle sporters. Dat weet ik ook wel. Ik moet het ook niet alleen maar op mezelf betrekken en de dingen die ik denk te zien. Maar ja, je hoort het gewoon steeds vaker dat veel topsporters toch het plezier verliezen of in een burn-out komen of zelfs in een depressie. En ik denk dat daar een rol is weggelegd voor huidige sporters, maar ook huidige coaches en ook toekomstige coaches, om daar in ieder geval wel aandacht op te vestigen. Maar zou het beter worden als je alleen jou, zou toevoegen? Dus dat je die wetenschappelijke kant wel heel erg houdt, want dat heeft natuurlijk ook wel zijn positieve kanten. Zeker. Maar misschien gaat het wel ten koste van het persoonlijke aspect. En als je dat... Ja, ik denk dat het altijd een balans is. Uiteindelijk is topsport ook een balans zoeken in het... het echt heel erg gaan voor iets en daar ook een plezier in houden. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dus de wetenschap heeft de sport op een veel hoger niveau gebracht dan dat we ooit dachten. En dat zal het ook nog blijven doen. Maar ik denk dat daarnaast ook gewoon veel meer aandacht moet zijn voor de mentale begeleiding van sporters. Dus omdat we kijken altijd naar de marginal gains vaak in de wetenschap. Maar ik denk dat die juist in het andere gebied liggen. En ik zou daar heel graag meer in willen doen. En ook hopelijk andere coaches of toekomstige coaches of sporters willen inspireren om daar ook aandacht op te vestigen en dat mee te nemen in hun sport of hun carrière misschien als coach. Ja, ja. Je hebt de master in coaching gedaan, hè? Ja, ik heb master in coaching gedaan. Van bij de Johan Cruijff Academie. Ja, ja. Maar dat is meer op jezelf gericht, volgens mij, als ik goed ben geïnformeerd. Ja, ook. Je moet eerst jezelf leren kennen of dat je iemand anders kan coachen, natuurlijk. Dus, wat was de eye-opener voor jou in die... want het duurt een jaar, hè, geloof ik, die opleiding. Ja, de eye-opener, ja. Dat ik toen toch wel een heel heet gebakerd mannetje was. En dat eigenlijk... Dat is er wel een klein beetje af. Of in ieder geval, je weet het te temperen. Dat is er wel vanaf. Maar dat ik wil wel weer die passie voelen en dat ook inderdaad over kunnen brengen op sporters. En sport is gewoon hartstikke mooi en daar moet je ook plezier aan beleven. En dat ja, dat vind ik ook het allerbelangrijkste. Om dat, die boodschap in ieder geval naar buiten te brengen. Ja. Goed, blijf even zitten voor het volgende onderwerp. Ja. Zometeen na 9:30, want dat is het precies. NPO Radio 1. En voor het NOS Journaal aangeschoven Ewout Jong. De Senaat in Polen heeft de nieuwe omstreden mediawet geblokkeerd. Om buitenlandse invloed op de Poolse pers tegen te gaan, zouden in de nieuwe wet niet-Europese bedrijven geen meerderheidsbelang meer mogen hebben in Poolse mediaconcerns. Dat zou het einde kunnen betekenen van een populaire kritische tv-zender. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Ze vliegen naar Qatar en van daaruit naar Nederland. Aanvankelijk zouden er meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen. Maar een aantal van hen kon niet op tijd op het vliegveld van Kabul komen. De brand die gisteren uitbrak op een schip in de Botlek is onder controle. In het ruim van het vrachtschip broeit nog wel een lading schroot. Maar er komt nog nauwelijks rook vrij. In de buurt kan er wel nog stankoverlast zijn. En evangelist Jan Zijlstra is overleden. De gebedsgenezer werd enkele dagen geleden in het ziekenhuis opgenomen met een coronabesmetting. Zijlstra sloot zich in de jaren 50 aan bij de Pinkstergemeente van Johan Maasbach en begon in de jaren 90 een eigen gemeente. In 2013 zette hij de stichting Wings of Healing op. Zijlstra was 82 jaar. En er is de ANWB verkeersinformatie, Robert Vriezen. Goedenavond. Eén file heb ik te melden en die staan op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Tussen Soesterberg en Afrit de Bilt wordt langzaam gereden over 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. Bij Afrit de Bilt zijn twee rijstroken dicht. Langs de lijn en omstreken. Ja, Klein Schuitenmaker. Toen het 1-0 werd, dachten we dat is wel overkomelijk. 2-0, nou, dat kan ook nog wel. En 3-0, toen vertelde je een verhaal dat het wel 5-3 kon worden. Wat voor verhaal ga je nu vertellen? Nou, dat de Portugezen weer gescoord hebben. En het is Lacazette, die Canadese, die trefzeker is voor de derde keer in de wedstrijd. Ja, Twente viel eindelijk eens een keer aan. En dan schakelt Benfica pijlsnel om. Deed dat met invalster Valeria. Net in de ploeg gekomen. En die Lacazette die perfect meeliep. Wat een voetbaltechnische vernuft heeft die Canadese. Die liep mee en die maakte het opnieuw. Keepster Daphne van Domselaar heel erg moeilijk. En zo maakte zij haar derde treffer in deze wedstrijd. Weer Benfica, dat heel fit oogt. Het ziet er goed uit met Amado. Amado levert dan in. Een balletje op de rand, 16 meter. Twente kan dan verdedigen. Ja, en wat stelt Twente daar tegenover? Dat is natuurlijk heel erg weinig. 0 doelpunten nog steeds gemaakt. Maar ook als je kijkt naar het aantal mogelijkheden. Ze hebben bij Twente natuurlijk Fenacoma, die in de eerste Europese wedstrijden tegen een ploeg uit Georgië maar liefst 4 keer scoorde. In de tweede wedstrijd 3 doelpunten maakte. En in de eerste ontmoeting met Benfica 1 keer scoorde. Maar nu was het Fenacoma die bij de tweede paal stond. Kreeg een bal perfect aangespeeld van Renate Jansen. Maar ze raakte de bal niet eens. Dat is een beetje illustrerend zoals Twente nu speelt. Niks lukt bij de ploeg uit het oosten van het land. Robert de Pauw, de coach, die staat er aan de kant bij. En die ziet zijn ploeg gewoon onherkenbaar spelen, zoals hij dat bijvoorbeeld de afgelopen zondag tegen Ajax niet zag. Toen Twente weliswaar wat mogelijkheden, niet heel veel mogelijkheden creëerde, maar wel met een 1-0 voorsprong van het veld afstapte. Ja, en nu is het gewoon 4-0 voor Benfica. Maandag gaan zij de pot in als het gaat om de loting bij de Champions League. 16 ploegen die over zijn. En Twente gaat nog een paar hele moeilijke minuten beleven, want er moet nog een klein kwartiertje worden gespeeld Portugal. In dat stadionnetje met ik denk wel toch een paar honderd toeschouwers die de moeite hebben genomen om naar dit trainingscomplex af te rijden. Dit is Catharina Amado die de bal heeft. Twente probeert dan om te schakelen aan de linkerkant van het veld. Is het Renate Jansen, een van de drie internationals van FC Twente, die de bal heeft. Ja, met name in de eerste helft was Renate Jansen gevaarlijk. Had ze veel balbezit en wist ook een aantal keren de bal goed voor te geven. Overigens kwamen daar ook niet echt grote kansen uit. In de eerste helft de mogelijkheden van Jansen zelf in de korte hoek. En Suzanne Giessen die op het doel wist te schieten. Ja, Twente dus drie internationals die in de ploeg van Mark Parsons, de nieuwe bondscoach, zich gaan melden tegen Tsjechië en tegen IJsland. En zondag spelen ze gewoon weer tegen PEC Zwolle. Maar nu eerst nog een kwartiertje volhouden tegen Benfica, waar dus niks te halen lijkt. Het staat 4-0. 3 doelpunten van een Canadese Lacazette. Gaan we ook meteen maar eens even kijken. In Zurich, de Diamond League, atletiek daar, Leon Haan. Ze hebben de horde kunnen laten staan, hè, naar de vrouwen. Ja, zeker. Want de finale 400 meter horde voor mannen die staat nu op het punt van begin. En Ramzi Angela, de Nederlander, die wordt voorgesteld aan het Zwitserse publiek. Angela heeft natuurlijk een geweldig seizoen. Hij was de slotloper van de succesvolle 4x400 meter ploeg. Die verrassend het zilver veroverde bij de Spelen van Tokio. En hij is natuurlijk de specialist namens Nederland op de 400 meter horde. Dit seizoen gehoord voor 49.07. Het is knap dat Angela zich via de voorgaande wedstrijden in de Diamond League geplaatst heeft voor deze finale. Maar dit is de finale met Karsten Warholm. Hij is de Olympisch kampioen. Hij was natuurlijk veruit de beste in die geweldige finale in Tokio. Met een nieuw wereldrecord 45-94 voor de Amerikaan Benjamin, hier afwezig. En de nummer 3 was toen Dos Santos, de Braziliaan. Hij pakte het brons in Tokio en zit ook in deze race over 400 horden in Zürich. McAllister, Angela, Maggie, Coppello, McMaster, Dos Santos, Warholm en Price. Dat zijn de 8 namen. En hoe snel gaat het eraan toe? En is Karsten Warholm nog wel in goede doen? Want hij was eigenlijk superieur tot en met Tokio. Daarna heeft hij veel tijd nodig gehad om weer op krachten te komen. Hij maakte een uitstapje naar de 400 meter vlak. Maar dat pakte niet goed uit. Want in Lausanne was hij slechts 5e. En nu dus weer terug op zijn vertrouwde onderdeel, de 400 meter horde. Karsten Warholm zit in baan 7. Ramzi Angela zit in baan 2 en heeft dan mogelijk een mikpunt in de persoon van Maggie, de S die zo vertrekt vanuit baan 3. Angela is weg. Maggie, nee, hier is hier een valse start. En dat komt niet vaak voor bij de 400 horden. Dat betekent dat we gewoon de hele procedure opnieuw gaan inzetten. Het voorstellen kort en dan is er uiteindelijk die race over 400 horden. Cool. Ja, leidt dit tot een disqualificatie? Ja. Dat weet ik dan niet. Dat moet eerst bekeken worden. Dat vroeg ik normaal gesproken af, inderdaad. Zie je dit eigenlijk. Is er een VAR of iets in die richting? Nee, maar ze hebben wel hier een meetsysteem. En het gekke is dat eigenlijk dat meetsysteem aangeeft dat er niks aan de hand is. Want de reactietijden zijn allemaal goed. Ja, dat betekent dat er dan misschien een foutje in de apparatuur zit. En dan krijgen we gewoon een herstart. Maar dan gaan ze wel weer voorstellen. Dan begint alles weer van voor naar aan. Ja. Ja, ja. En voor je het weet is het 11 uur. Ja. Ja, als er een bug in zit, dan ben je zo nog een paar keer... Als er een bug in zit. Sorry, er ging iets fout met de update gisteren. Ja. Blauw scherm inderdaad. Ja. Nou, gaan we gewoon naar ons volgende onderwerp. Bij ons in de studio nog steeds de gast. De gave gast, zoals hij genoemd werd door Karsten Kroon. Michiel Elijzen, die stopt als ploegleider bij DSM. En gaat een totaal nieuw pad ingaan slaan. En nog iemand die een carrière switch heeft gemaakt. Na 20 jaar stopte namelijk Marcia Pinedo. Directeur van Villa Pinedo. De stichting die zich al 10 jaar geleden werd opgericht om kinderen van gescheiden ouders te helpen met steun en advies. Vooral dus de kinderen. Haar opvolger, Sanne Abrahams, die zit dus bij ons in de studio. En ook Floor Lanting, ervaringsdeskundige en buddy bij Villa Pinedo. Welkom nogmaals alle twee. Fijn dat jullie er zijn. Morgen dus de dag van de echtscheiding. Sanne, jij neemt na 20 jaar dat stokje over van Marcia. Gefeliciteerd met die baan. Je zit hier te stralen. Vind je het spannend? Want je bent nu 2 weken onderweg, hè? Ja, een week. Oh. Spannend. Ja, natuurlijk is het spannend, want het is een rol die ik nog nooit gehad heb, een directeur. Maar het is zo'n mooie organisatie dat ik er alle vertrouwen in heb. Dat onder het mom van, ik heb het nog nooit gedaan, maar ik denk dat het wel kan voor zo'n mooie organisatie. Ja, weet ik zeker dat dit een stap is die mij op lijf geschreven is. Ja, ja. Ja. Bij jou is het ook weer een bijzondere weg geweest. Michiel Elijzen vertelde al dat het bij hem 2 heeft geduurd. Zometeen jouw verhaal daarover. Maar eerst gaan we even terug naar de software updates in de Diamond League. Leon Haan, die is voltooid. Ja, die is voltooid. Ze zitten nu in de startblokken. Ze zitten klaar in afwachting van het startschot. Een jurylid aan de zijkant geeft nog even een aanwijzing. Ja, je moet die vingers wel achter de lijn plaatsen. Want anders klinkt het startsein niet. Wordt het startsein niet gegeven, beter gezegd. Maar nu dan wel omhoog allemaal en weg. En hey, er is weer een fout. Er is weer een fout. Ja, dit is dus daadwerkelijk een softwareprobleem. Ja. Je hebt het gejinxed. Ja, dit is de finale van de Diamond League. Het mag eigenlijk niet. Nee, de hele dag ging het ook goed. Ja. Alleen bij die mannen dus inderdaad. Oei, oei, oei. Maar Sanne, wanneer wist jij, ja, ik moet dit maar gewoon gaan doen? Deze rol als directeur, je zei het al, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik kan. En dat is natuurlijk Pippi Langkous, dankjewel inderdaad, voor de kenners. Maar waar gebeurde dat bij jou? Nou, het kwam letterlijk op mijn pad. En toevallig zei ik, een jaar geleden, ruim een jaar geleden, zat ik, het was corona, wij zaten met mijn man en kinderen op een camping hier in Nederland. En wij zaten te bezinnen van, hey, wat willen we eigenlijk nog? Wat dromen we? Wat willen we voor de toekomst, voor onze banen? En ik zei, nou, eigenlijk zit ik echt supergoed bij mijn banen. Het is uitdagend. Ik zit ook goed. Ik was dankbaar. Ik werk bij de gemeente Hilvarenbeek als ambtenaar op het gebied van jeugd, zorg en veiligheid. En Heel veel uitdaging, heel veel ruimte om vernieuwing te creëren in het zorgsysteem. Maar, dus ik zei, maar. Ik zei, als ik ergens zou willen werken, dan zou het wel bij Villa Pinedo zijn. En nou ja, ik zat vanwege mijn werk in allerlei landelijke netwerken. En eentje ook waar Marcia bij zat. En, Marcia Pinedo. En begin mei zaten we bij elkaar. En toen zei ze tegen mij, en we zaten met een aantal mensen in het netwerk, van nou, ik ga daarmee stoppen. Ik zoek een opvolger. Kennen jullie niet iemand? Dus ik zei ook van nou, super gave vacature. Ik ga meteen uitzetten in mijn netwerk. Dus ik had echt geen seconde aan mezelf. Niet over jezelf? En ze stuurde het ook naar me toe in mijn mail. Van oh, bij deze de vacature. Dus ik stuur, ja, ik heb het doorgezet. Dus ze belde mij. Ja, Sanne, ik bedoel, ik wil eigenlijk jou vragen. En ik was echt helemaal verbaasd. En ook nooit verwacht dat ik voor een rol als directeur gevraagd zou worden. Hè. Dat is net het plaatje wat jij hebt als van directeur. Maar het was in Amsterdam. Ik woon in het zuiden. En in eerste instantie ging ik in onmogelijkheden denken. Maar ik denk, dit is de droom die ik heb. Dus ik moet nu in mogelijkheden gaan denken. Wat ik altijd roep tegen iedereen, denk in mogelijkheden. En toen ben ik met Marcia het gesprek aangegaan. En de eerste keer dat ik de deur bij Villa Pinedo binnenstapte, dacht ik, dit is het. En hoe heb je dan thuis uit moeten leggen dat je moet verhuizen en zo? En ik heb een hele lieve man thuis zitten. En kinderen. Ja, dat snap ik wel, die kinderen, ja. Ja, de kinderen ook. Nou, ik denk dat het 2 jaar geleden ook niet gelukt was. De kinderen zijn nu 5 en 7. Het is op een leeftijd dat je ze uit kan leggen, dat je voor een keuze gaat. En ook die onafhankelijkheid die ik als vrouw toch ook wel mee wil geven aan mijn kinderen. Ja, heeft alles bij elkaar toch wel gemaakt dat ik de stap ging zetten. Heb je ook verstand van startsystemen bij atletiek? Nee, dat gaat vast weer mis, denk ik. Ja, ik weet het niet. Leon, derde poging. Het moet nu goed gaan, lijkt mij. Ja, zeker. Ja, nu zijn ze dan allemaal wel weg. Ja, in dit geval wel zonder Corpello, want die kreeg wel degelijk een valse start. De Turk is er dus niet bij, 7 atleten. En natuurlijk is het Karsten Barholm, de Noor, de wereldrecordhouder en Olympisch kampioen, die voortvarend gestart is, die geweldig loopt. Maar daar komt ook aan Dos Santos, de Braziliaan. De lange Braziliaan met die hele lange passen. Hoe vergaderde de Nederlander Ramzi Angela vanuit baan 2? Die loopt goed en heeft dan Rasmus Maggie, de Est als mikpunt in de baan 3 voor hem. Karsten Warholm, nog altijd de nummer 1, maar Dos Santos komt goed en ook McMaster. Heeft Warholm nog de beste benen? Jazeker, hij heeft een behoorlijke voorsprong nog. Hier de laatste horde voor Karsten Warholm. En zo sluit hij toch ook het seizoen winnend af over 400 meter horde. Karsten Warholm, de Olympisch kampioen, is de beste na 47-35. En Ramzi Angela komt daar binnen als de nummer 6. 47-35, een goed resultaat. Niet super, maar ja, wat ging eraan vooraf? 2 keer toe, een start. En pas bij de 3e keer werden ze allemaal weggeschoten. Ach, voor Karsten Warholm maakt het nu allemaal niet uit. Hij heeft die $30.000 meegepakt en winst dus hier in Zürich. En de Diamond Trophy. En bij ons nog steeds aan tafel Sanne Abrahams, de directeur van Villa Pinedo sinds een week. En wist bij een kampvuur ineens, ik ga dat doen. Moest alleen nog even het gezin overtuigen. Maar zit je dan ook, want je denkt in mogelijkheden, maar dan ook bij jezelf te denken, ja, ik kom eigenlijk, mijn ouders zijn bij elkaar nog. Ik ben zelf nog bij mijn man van de kinderen. Je draagt helemaal geen verstand van, bedoel je? Ja, ik probeer het liefst te zeggen, maar inderdaad, wat Robert zegt. Nou, in eerste instantie dacht Marcia denk ik ook dat ik zelf een ervaringsdeskundige was. Maar ik heb heel veel ervaring met werken met ervaringsdeskundigen. En ik denk dat dat even door elkaar gegaan is. Dus bij het eerste gesprek, ja, ik moet toch wel even rechtzetten dat ik zelf geen ervaringsdeskundige ben. Want je ouders zijn niet gescheiden. Mijn ouders zijn niet gescheiden en ik ben zelf gelukkig getrouwd. Maar ik heb wel in het verleden heel veel gewerkt met kinderen, jongeren die hun ervaring wilden delen. Dus ik denk dat het heel erg belangrijk is dat ik bijdraag in het goed luisteren naar kinderen en jongeren. En dat vervolgens te vertalen naar hoe gaan we dit nou overtuigen. Dat gemeentes ook, hè, vooral ook, zie ik ook de link met wat jij zei. We hebben in Nederland een heel erg probleemcultuur ingericht als het gaat om zorg. En ik gun alle kinderen die gaan scheiden, gun ik Villa Pinedo. Of alle ouders die gaan scheiden, die gun ik de kinderen daarvan gun ik Villa Pinedo. Ja. Omdat het gewoon in het gewone leven handvaten geven. Dat het positief is, dat je niet meteen een probleemkind bent als je gescheiden ouders hebt. En dat denk ik, dat moet veel meer onder de aandacht brengen, ook richting gemeentes. Even naar de ervaringsdeskundige, Floor Lantink, bij ons aan tafel. Herken je wat Sanne zegt over alles wordt gezien als een probleem, terwijl ik zit hier een krachtige vrouw aan tafel. Ja, absoluut. Ja, veel dingen worden wel snel gezien als een probleem. En wij zien ook, ik zie ook in gesprekken met kinderen, dat het ook lang niet altijd alleen maar over de problemen gaat. Het gaat ook gewoon vaak over de leuke dingen die kinderen meemaken. Ook leuke dingen die met een scheiding te maken hebben. Dus even jouw situatie. Jij was 11 toen je ouders uit elkaar gingen. Ja, klopt. En wat waren de leuke dingen daaraan? De leuke dingen, ja, 2 keer je verjaardag vieren, extra veel cadeautjes, 2 vakanties, noem maar op. Ja, maar woog dat op tegen die andere kant? Uiteindelijk natuurlijk niet. En kijk, nu ben ik ouder, dus nu kan ik er ook op terugkijken en weet ik niet beter. En zou ik me niet meer kunnen voorstellen dat mijn ouders bij elkaar zijn. En denk ik dat het ook heel goed is dat ze uit elkaar zijn gegaan. Maar je bent niet voor niks buddy geworden. Dus nee. Jij gaat die kinderen ook begeleiden. Dus er moet in die ervaring iets zitten wat jou heeft getriggerd. Ja. Om dit te gaan doen. Wat was dat dan? Ja, absoluut. Nou, ik was dus 11 toen mijn ouders gingen scheiden. En er was al gewoon veel spanning thuis. En ik zag het al wel aankomen. En daarna, ja, je ouders zijn, of mijn ouders zaten gewoon heel erg in hun eigen emotie. En waren zelf heel erg bezig om hun zaken en problemen te regelen. Waardoor ik daar eigenlijk een beetje alleen voor stond. En ik was echt een kind dat zich heel erg naar binnen keerde. En ik had zoiets van, nou, met mij gaat het goed. En ik laat ook zien dat het goed gaat. En dan hoeven jullie geen zorgen te maken over mij. Maar achteraf gezien, nu ik ouder ben, denk ik van, nou, ik had best wel wat vaker gewoon om hulp mogen vragen. En dat is voor mij ook wel een beetje de drijfveer geweest om uiteindelijk buddy te worden bij Villa Pinedo. En dat juist wel aan andere kinderen te kunnen bieden. Ja, ik snap het wel. Want als kind van 11 ben je natuurlijk ook super loyaal. En naar wie ben je loyaal? Want papa en mama die kunnen niet met elkaar bolwerken. Ja. Mama of papa. Ja. Ja, zeker. Ja, loyaliteit is echt wel iets wat veel speelt. Bij mij ook. De twee mensen waar je het meest van houdt, die gaan uit elkaar. Ja. En je wilt eigenlijk allebei tevreden houden. En dat is soms heel moeilijk, omdat er heel veel verandert. Maar jullie richten je op de kinderen. Maar toch niet alleen, mag ik hopen. Want ik bedoel, de ouders die spelen daar een belangrijke rol in. Toch? Ja, zeker. Sanne? Zeker. Dus primair hebben we een buddyprogramma gericht op de kinderen. Maar natuurlijk zijn er ook face-to-face bijeenkomsten die we voor ouders hebben. Dus het is heel erg belangrijk omdat ouders ook beseffen. Heel vaak zie je ook dat als ouders uit elkaar gaan, sommige ouders zeggen dan ook, hey, weet je, we moeten het kind daar niet mee belasten. We zorgen dat die scheiding geregeld is. Maar het kind wil er graag over meepraten. En het besef van ouders dat kinderen altijd geraakt zijn, dat kinderen altijd ondersteuning nodig hebben, dat is ook een verhaal die we aan ouders vertellen. Maar ook aan de beroepskrachten die werken met deze kinderen en ouders. Michiel, jij bent ook ervaringsdeskundige. Ja. Want jij bent gescheiden. Je bent nu gelukkig weer terug bij Je bent alles goed bij je ex-ex. Ja. Even zo te zeggen. Ja. Hoe heb jij het toen? Want hoe oud zijn jouw kinderen? Ik heb 1 dochter, die wordt in november 5. En we hadden het er net inderdaad over voor de uitzending. Dat je dan toch denkt, we zijn gescheiden in oktober 2019. Dus toen was ze net 2,5, bijna 3. We hadden het net over dat je vaak over de kinderen heen praat, letterlijk en figuurlijk. Maar je beseft eigenlijk niet wat ze allemaal meekrijgen natuurlijk. Ook al zijn ze maar klein en ook al zijn ze nog jong. Ja, die krijgen echt wel mee wat voor impact het heeft op de thuissituatie. Hoe weet je dat? Ja, dat merk je gewoon aan kleine dingen. Ja, aan het vaker huilen of nachtmerries krijgen. Of op het moment dat ik weg moest naar de koers, was dat altijd een dingetje. Dus dat was altijd, ja. Je moet wel terugkomen. Ja, dat soort dingen. Dat merk je dan toch wel. En dan merk je wel dat, hoe klein ze ook zijn, ze toch wel veel meekrijgen. Ja. Ja. Je hebt een spel meegenomen. Jullie hebben een spel meegenomen, moet ik zeggen. Ik weet niet wie hier in de spelleider nu gaat worden. Floor, wil jij de... Moeten we een tos doen? Nee. Ja. Want het is een kaartspel wat bedoeld is juist om mensen te confronteren en om een gesprek op gang te brengen. Is het voor ouders en voor kinderen? Juist voor ouders en kinderen? Of hoe werkt het? Ja, klopt. Het is voor ouders en kinderen. Ja, morgen is dus de dag van de scheiding en komt dit spel uit. En het is in samenwerking met Elma van Vliet gemaakt. En, ken ik niet, maar dat is een Ja, zij is een uitgeefster en ze maakt verschillende vraagspellen, vraagkaarten. En we hebben met haar een thema-editie gemaakt over scheiden. En voor dit spel is er onderzoek gedaan. Eigenlijk de kinderen en jongeren bij Villa Pinedo zijn hierin betrokken. Om aan hen te vragen van, ja, wat had jij eigenlijk altijd aan je ouders willen vragen? En zij hebben dus echt een aandeel gehad in dit spel. En hoe werkt het? Nou ja, het is dus wel gericht aan ouders. Het is wel de bedoeling dat ouders het kopen. Maar ouders kunnen op die manier door vraagkaartjes... eigenlijk een open en luchtig gesprek over de scheiding voeren met hun kind. Dit is nogal meteen een kindvraag. Wat is liefde volgens jou? En zijn er verschillende soorten liefdes? Dat is een vraag van een kind. Ja. Ik zou er zelf... Ja, dat is het mooie aan kinderen. Kinderen kunnen vaak heel onbevangen hier antwoord op geven. En dat dan denk ik weer te moeilijk. Denk maar zijn reactie, dit is geen aanval, hè? Maar zijn reactie zegt natuurlijk genoeg. Ja. Hoe moeilijk het is om over liefde te praten. En dat niet alleen, maar dat je ervan uitgaat dat het moeilijk is voor een kind om erover te praten. Dat is dus een aanname. Ja, dat is een aanname, ja. Ik had hetzelfde gezegd, denk ik, hoor, als ik die kaart had... Terwijl kinderen juist heel erg onbevangen juist hierover kunnen vertellen. Het is zo mooi om met kinderen en jongeren in gesprek te gaan over zulke thema's. We zouden als volwassenen veel meer die onbevangenheid terug moeten hebben... In maatschappelijke vraagstukken dan we nu doen. Want Michiel, zou dit iets zijn geweest om met je dochter te hebben gespeeld in die tijd? Twee is wel jong. Ons net praten. Ja, wat is liefde volgens jou? Ik heb wel een goed antwoord, papa. Leuk dat je het vraagt. Wat je zegt, ik bedoel, de onbevangenheid van kinderen is natuurlijk wel het mooiste wat er is. Ja, heeft je dat verrast in deze situatie? Zeker verrast me nog steeds elke dag. Zij doet dingen waarover ik me schaam, al nooit meer zou doen. En dan zie ik het haar doen en denk ik, dat ik zo was. Ja. Dat ik dat nog had. Dat is wel leuk. Ik ben toch wel even benieuwd, hoe zijn die weer bij elkaar gekomen? Ja, dat ging eigenlijk heel geleidelijk. We begonnen weer wat meer dingen met z'n drieën te doen. Een keer naar de dierentuin, dat soort uitjes. En in één keer, toen dachten we... We hebben toch eigenlijk best wel heel leuk samen. Waarom? Hoe komt het eigenlijk dat we... En bij welke dierenkooi was dat? Ik denk de flamingo. Maar heeft dus corona misschien ook wel dat je weer meer thuis was, of niet? Ook, zeker. Het heeft zeker ook invloed gehad. Niet dat dit de reden is voor mij ook om te stoppen. Maar mijn dochter is echt aan het aftellen. Dat ik over drie weken mijn laatste koers doe. Dan zegt ze, pap hoeft niet meer weg nou. Pap hoeft niet meer naar de koers. En dat is natuurlijk wel leuk. Dus dat vind ik ook wel, dat is een hele fijne bijkomstigheid. Kan ze niet gewoon mee die laatste koers? Dat lijkt me fantastisch. Dat lijkt me heel verstandig. Een webcam voor in, zeg maar. En dan zien jullie zitten samen. Jullie hebben, het blijft wel een kind van vijf. Die heeft wel een spanningsboog. Sander, ik wil nog wel een kaart eigenlijk horen. Want ik ben wel benieuwd. Een oude kaart. Even moeilijke voor. Gewoon een willekeurige oude kaart. Of jij had er nog een voor? Ja. En eerlijk antwoorden. Ja, ik had namelijk een paar uitgepikt. Al. Ik had begrepen dat een van jullie ook ervaringsdeskundige is, klopt dat? Nou, voor zover ik weet niet. Misschien heb je alleen meer dan ik. Nou, misschien dan... Ik denk je Michiel. Misschien Michiel inderdaad. Misschien een mooie. Welke twee tips heb jij voor ouders die gaan scheiden? Doe het niet. Kom weer bij elkaar. Goh, ja. Nou ja, wij... die credits moet ik altijd wel naar mijn vrouw, ex-vrouw geven. Dat, ex-vrouw, nee. Nee, ik noem me gewoon weer mijn vrouw. Toch altijd het kind voorop stellen in alle beslissingen die je neemt. Ja. Dat is tip 1. Tip 2 is naar de dierentuin gaan. Ja. Ja. Dat vind ik een goeie. Dat is het antwoord. Het geheim om weer bij elkaar te komen. Maar het zijn allemaal van dit soort vragen. Want Sander, jij hebt er ook nog een paar in je hand. Noem er gewoon even een paar. Daar hoeven we geen antwoord op te geven, maar dat we een idee hebben hoe het werkt. Nou, waar kan ik je meer bij helpen als ouder aan een kind? Wie of wat maakte jou vandaag aan het lachen? Dus het zijn ook positieve vragen waar je gewoon weer kracht en positiviteit met elkaar ervaart. Wat is een fijn moment voor jou om samen te kletsen? Ja, dus wanneer gaan we met elkaar het gesprek aan en lekker luchtig? Welke verandering na de scheiding vond jij het leukst? Is ook wat. Hè, ook, sommige kinderen ervaren ook wel echt leuke dingen aan die scheiding. Dus dit soort vragen die echt vanuit ouders en uit kinderen komen, die hebben we hier gebundeld in ons vraagmaatpakket. Ja. En ook niet te zwaar inderdaad. Nee, want het zijn eigenlijk hele logische vragen die misschien terloops tijdens het koken wel eens worden gevraagd. Maar ik denk dat de toegevoegde waarde is het feit dat het een kaartspel is waarvoor je aan tafel gaat zitten en dus even tijd neemt voor elkaar. Is dat niet ook een hele belangrijke... Tijd neemt om je hoofd en hart te luchten en dat daar ook plek voor mag zijn. Ja. Ja, ja, precies. Of iedere avond na het eten dat je samen een kaart trekt, bijvoorbeeld. Het is ook wel grappig, want kinderen die leren dat ook al, vind ik, best wel snel al op school. Al die kleine gesprekjes. Of die, mijn dochter komt wel eens thuis en dan hebben ze een meditatieles gehad of yogales op school. En dan vragen ze, papa, wat voor weer is het in jouw hoofd? Nou, dat vind ik echt, heel bijzonder. Ja. Dat een klein meisje dat vraagt natuurlijk. Maar dat is ook leuk om voor ouders te vragen. Wat is het antwoord eigenlijk? Altijd zon. Bewijs maar weer hoe wijs kinderen zijn. Ja, ja. Enorm, enorm. Even bij Klein Schuitenmaker kijken, want je ziet dansende Portugezen, geloof ik. Ja, zeker zonnig. Het ziet er zonnig uit voor die Portugese vrouwen. Benfica plaatst zich voor het hoofdtoernooi in de Champions League. FC Twente uitgeschakeld. 4-0 is het geworden. Lacazette, de Canadese, maakte 3 goals. En eigenlijk die fase vlak na rust waarin Benfica 2 keer scoorde. Nicole Rijsla in de 47e minuut en Lacazette in de 50e minuut. Dat heeft heel veel pijn gedaan bij FC Twente. Ze kwamen die klappen niet meer te boven. Niks lukte voor FC Twente. Zeker niet het in stelling brengen van Fena Kalma, de topspits in Europees verband in de vorige rondes. Maar zij kwam er niet aan te pas in deze wedstrijd. Twente uitgeschakeld. Dat betekent dus dat we geen Nederlandse ploegen meer hebben in de Champions League voor de vrouwen. Want PSV werd in de vorige ronde al door Arsenal uitgeschakeld. Het feestje is voor de speelsters van Benfica. Zij winnen van FC Twente met 4-0. En de kater is voor de ploeg van Robert de Pauw. Goed, we gaan afronden. Sanne Abrahams en Floor Lanting van Villa Pinedo. Morgen dus de dag van de scheiding. Een drukke dag voor jullie. Jullie benaderen het met een grote glimlach. Jullie zijn er voor de kinderen. Mensen die er meer over willen lezen, neem ik aan villapinedo.nl. Dat is jullie, precies, ja. jullie website. Het kaartspel wat jullie net hebben laten zien. Als de mensen luisteren die denken, hey, ik zit in een scheiding, dat is inderdaad een goed idee. Waar kunnen ze dat vinden? Ja, via bol.com. Oh, Vraag maar, zo heet het. Okay. Ja, ja. En wat is het eerste, Michiel, wat jij gaat doen naar Parijs-Roubaix? De auto dichtslaan? Of ga je met de auto naar huis? Wat? Met de fiets, nee. Ik ga niet de auto van DSM meenemen. Nee. Want je niet in dak afgenomen, denk ik. Ja, dat is een goeie. Dat weet ik eigenlijk nog niet. Even vakantie vieren, denk ik. En dan spelletje met je dochter? Ja, zoiets. Ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ja. Eerst even uitrusten naar Parijs-Roubaix. Ja, en als je een nieuwe baan hebt gevonden, meld het ons zeker. En analist bij de NOS, even vragen vaktechnisch. Nou, we hebben korte lijnen, je weet het echt. Dus hij was wel goed, hè? Hij was wel goed, ja. Hij was de beste ter wereld. Hij moet zich opnieuw bewijzen om er weer bij te komen. Nou, hij gaat zich nog één keer bewijzen inderdaad. Parijs-Roubaix, dank dat jullie er alle drie waren. En succes morgen en dan straks bij Parijs-Roubaix. Ja, dankjewel. En succes met jullie mooie werk met Villa Pinedo. Dankjewel. Goed, het einde van dit uur. Maar er komt nog een uur. Zometeen Arjan Posma. En dan gaat het over dieren die geluiden kunnen maken. Alsof ze praten. Ja, hoe kan dat? Ja. En het is geen papegaai, want die kennen we natuurlijk allemaal wel. Tot zo. NPO Radio 1. Podcast. Vindt het leuk, Peter? Dat er een nieuw seizoen komt van onze podcast De Weerman. Ja, en we gaan er deze keer op uit. Ik neem je mee naar plekken in het land waar het bijvoorbeeld het hardste waait. Of de plaats waar het meeste regent. En jij, onze luisteraar, kan daarbij zijn. Wil jij bij opnames zijn van een van de afleveringen? En wil je Peter in levende lijven een vraag stellen? Ga dan naar nporadio1.nl/deweerman om je aan te melden. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Ontdek zaterdag waar jij energie van krijgt tijdens de Open Energiedag van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. Maak kennis met de wereld achter het stopcontact, de thermostaat, en zie hoe zon, wind en warmte jouw energie geven. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Tot zaterdag. Wil jij ook professioneel boekhouden? Reken dan op Twinfield. Zo steken wij bij Twinfield al 20 jaar al onze passie in de beste boekhoudsoftware met persoonlijke service. Voel je thuis bij Twinfield. Twinfield maakt professioneel boekhouden persoonlijk. Zaterdag 11 september, de Open Energiedag. Kijk op daarkrijgjeenergievan.nl. Professioneel boekhouden? Wij gaan voor de service van Twinfield. Twinfield.nl. Jan, ik kijk uit naar een bedrijfsuitje. Vooral de genderopfriscursus. Leuk man. Maar ik kan er niet bij zijn. De PCR-test is nog steeds niet door. Ik kom het vliegtuig niet in. Veel plezier daar, in Düsseldorf. Dat smoesje werkt dus niet meer. Want nu heb je met Covidia Travel binnen 1,5 uur je uitslag en testbewijs.

Ja, een hele goede avond op deze donderdagavond, 4:10. Dat betekent dat we nog tot 11:00 zijn met Langs de Lijn en Omstreken. Ja, opmerkelijk nieuws eerder deze week. Er dook een geluidsfragment op van een pratende eend. Mm-hmm. Een geluidsfragment van een pratende eend. Boswachter Arjen Posma die heeft zometeen nog veel meer voorbeelden van pratende dieren. Dat wordt heel leuk. En in Barcelona werd vandaag Luc de Jong gepresenteerd als nieuwe spits. Verslaggever Joep Schreuder was daarbij. Dat en meer het komend uur. Nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, en weer Nederlands atletiek succes. Na de succesvolle spelen trekt de ploeg de lijn door bij de Diamond League wedstrijden in Zürich. Femke Bol wint de 400 meter horde en eindigt zo bovenaan in het eindklassement. Door het winnen van de Diamond Trophy mag Bol $30.000 op een rekening bijschrijven. En Sivan Hassan wordt in een spannende race tweede op de 1500 meter achter haar concurrent Kipchoge. Nadine Visser loopt op de 100 meter horde een Nederlands record en daarmee eindigt Visser als tweede achter de Nigeriaanse Amuzan. Gezinning, die stopt bij het nationale team van Curaçao. Hij was daar trainer en technisch directeur. Het lukte hem niet om met Curaçao het WK te halen. De 74-jarige Hiddink is weer hersteld van het coronavirus, waar hij veel last van had. Bij veel media is te lezen dat Hiddink helemaal stopt als trainer. En dat is nog te voorbarig. En Stefan Küng is opnieuw Europees kampioen tijdrijden. De Zwitser die dit jaar ook al in de kampioenstrui mocht rijden, was in het Italiaanse Treno 8 seconden sneller dan Filippo Ganna. Jos van Emden was de beste Nederlander. Hij eindigde als 11e. Tom Dumoulin deed niet mee. En bij de vrouwen voor het eerst sinds 2016 geen goud op de tijdrit van het EK voor de Nederlandse vrouwen. Anna van Dijk pakte wel het zilver. De Zwitserse Marlene Reusser die was de snelste. Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten sloegen de tijdrit even over. En Vivian Miedema was weer eens de grote vrouw bij Arsenal. Ze loodste haar ploeg met een hattrick naar de Champions League. Slavia Praag werd met 4-0 verslagen na de eerdere 3-0 al in Londen. Miedema had 12 minuten nodig voor haar 3 goals. De derde was haar 100ste alweer voor Arsenal. En daarna kreeg de spits van Oranje een publiekswissel. En u hoorde het net, de vrouwen van Twente die zijn er niet in geslaagd beslag te leggen op een plaats in het hoofdtoernooi van de Champions League. Vorige week werd het 1-1 tegen Benfica. Vanavond speelden ze weer tegen elkaar. Het werd 4-0 in de tweede kwalificatieronde voor Benfica. Zometeen gaan we bellen met Renate Jansen van Twente. Ja, deed wat wenkbrauwen fronsen op het voetbalveld in de voetbalwereld. Luc de Jong op de valreep van de Deadline Day naar grootmacht FC Barcelona. En vandaag werd hij gepresenteerd in Camp Nou en onze verslaggever Joep Schreuder. Die was erbij. Goedenavond, Joep. Ja, goedenavond, bonus natjes. Het blijft wel een gekke combinatie, hè? Luc de Jong en Barcelona. Is dat nog steeds zo na deze dag? Want het is echt zo? Nee, ja, het is echt zo. Het is toch weer een droom die uitkomt voor een jongen van de Graafschap ooit. Mooie carrière heeft zo'n jongen dan 31 jaar en dan nu toch gepresenteerd worden. Overigens als huurling, hè? Dus hij wordt alleen maar gehuurd van Sevilla. Maar aan de andere kant is het misschien... ben ik nog te horen overigens? Ja, luid en duidelijk, Joep. Ja. Oké, sorry. We hebben vandaag ook Ronald Koeman gesproken over allerlei zaken, maar natuurlijk ook over Luc de Jong. En eigenlijk klinkt het toch ook wel een beetje logisch. Koeman is natuurlijk een Cruyffista. En Cruyff zelf had vroeger in zijn helft ook altijd een gekke speler. Een lelijke speler. Een speler die misschien niet zo elegant was als alle anderen. En Koeman is er al een jaar mee bezig om Luc de Jong eigenlijk naar Barcelona te halen. Vroeger had je bijvoorbeeld ook Julio Salinas in het sterrenteam van Cruyff destijds in Barcelona. Die Salinas, dat was niet de echte mooie voetballer. Maar soms heb je misschien ook dat soort voetballers nodig die gewoon bijvoorbeeld de rommelgoals erin rammen, om het zo maar te zeggen. En dat moet Luc de Jong gaan doen bij dit Barcelona. Ja, en dan is een traditie bij Barcelona aanwinsten moeten even hoog houden. Hoe ging dat bij Luc? Ja, heel goed. Met kop. Of met zijn hoofd, dat klinkt wat netter. Maar niet allerlei trucjes zoals Memphis of al die Nederlanders bij Real Madrid een aantal jaar geleden. Nee, netjes met het hoofd in aanwezigheid van zijn vader, George, en zijn moeder en zijn vrouw. Nee, voor de familie, de jongen, is dit natuurlijk een dag om nooit te vergeten. Ja, en zijn kindje is er ook bij. Ja. Ja. Klopt, ja. Ja. Griezmann weg en naar concurrent Atletico. Luc de Jong komt daar nu voor terug. Hoe hebben de supporters gereageerd? De supporters hebben het sowieso niet zo makkelijk met FC Barcelona. Het is ook interessant om te melden, Barcelona speelt aanstaande dinsdag pas weer tegen Bayern München, Champions League. Mogen 40.000 mensen in het Camp Nou, het verouderde Camp Nou, wat ook vernieuwd moet worden. Maar de vraag is sowieso of er wel 40.000 zullen zijn. Met andere woorden, men is hier in Barcelona heel erg sceptisch, ondanks bijvoorbeeld het goede presteren van Memphis. Toch sceptisch over dit seizoen. Men weet van de enorme financiële problemen. Ja, en ook Luc de Jong is geen Neymar. En is misschien ook niet Griezmann, die weliswaar niet helemaal goed presteerde. Dus men moet het allemaal maar even afwachten. Ook met Luc de Jong. Ja. Nou, was jij in Barcelona omdat je Ronald Koeman wilde spreken? Die heb je ook gesproken. Luc de Jong wilde je ook spreken, maar dat mocht niet van de club. Dat is wel jammer. Maar we kunnen hem wel even laten horen van Club TV van Barcelona. Daarom even naar Luc de Jong zelf luisteren in het Engels. They welcome me really good into the team. What the president said is like more than a club. It's like a real family. I felt it directly when I came here, and I also have a good relationship with the mister from the national team, of course. So we know each other, and it's good to work with him, and I'm happy to be here. Ja, nou ja, goed, die goede band met Koeman, daar heb je het al heel even over gehad. Dat heeft hij ook uitgelegd, hè? In het interview. Zullen we er ook gelijk even naar luisteren? Hij heeft aan jou uitgelegd waarom die Luc de Jong er zo graag bij wilde hebben. Omdat hij een andere type aanvaller is dan we hebben of hadden. Plus het feit, we verloren Antoine Griezmann. En ik wil Luc niet vergelijken met Antoine Griezmann, maar we verloren op de laatste dag van de transferwinnaar verloren we een aanvaller en we hadden er maar drie. En mijn eerste contact met Luc was op 8 augustus. Vorig jaar aan de club heb ik al aangegeven. Ik heb al in het verleden altijd gedacht, waarom heeft Barcelona niet zo'n type aanvaller? Omdat dat niet past bij Barcelona. Luc loopt niet elegant. Het is geen Neymar, Ronald Koeman. Nee, maar ja, oké. Maar bij een voorzet is Luc gevaarlijker dan Neymar is. Dus ik wil gewoon met mijn voorhoedespelers wil ik kunnen veranderen. En wanneer een wedstrijd vraagt om het type Luc de Jong, zal hij spelen of zal hij invallen? En plan B? Plan B, ja, nogmaals. Dat, ik vind dat ieder team dat zou moeten hebben, maar nogmaals, dat vind ik. Ja, Ronald Koeman was dat. Joep, het weekend dan horen we je uitgebreid met Koeman praten. Hoe is zijn relatie nu met de voorzitter? Nou, die is niet zo best. Oh, echt niet? Nee. Drie maanden geleden zat hij dus in de wachtkamer, of hij wel mocht blijven. Maar de afgelopen weken is er weer wat gebeurd, want Laporta kan zijn mond niet houden. En zeker niet naar buiten toe. En hij heeft ook hij bemoeit zich ook een beetje. Oh. Ja, de vraag was al gesteld, maar nu valt hij wel weg. Nu ben je echt helemaal weg. Ja. Ben je er weer? Ja, ik ben je bent er weer. Ja, je vertelde van een leuk verhaal over. Ja, nee, van je bent er op zender. Van de week, je bent er weer. Van de week zei je, toen zei hij weer wat, want hij kon zijn mond niet houden. En toen viel hij weg. Begin nog een keer. Oké, nou, over de opstelling. En Laporta, die bemoeit zich overal mee. En hij heeft daar vandaag ook op gereageerd tijdens die perspresentatie van Luc de Jong. Ja, ik kan nou eenmaal mijn mond niet houden. Ik vind het leuk om met trainers te praten. Maar dat moet je dan wel binnen kamers houden tot irritatie van Koeman. Want Laporte bemoeit zich dus ook een beetje met, ja, hoe gaat die Luc de Jong dan spelen? En wat wil je nou met Kun Aguero enzovoort? Dat loopt allemaal niet zo heel erg lekker tussen Koeman en Laporta. Even zien hoe dat allemaal afloopt de komende tijd. Resultaten halen, dan zit Koeman vast in het zadel, die overigens misschien wel gewoon zijn contract gaat verlengen. Het loopt raar in het voetbal. Ja, enorm. Goed, het komend weekende dus meer hierover in het interview dat jij hebt gehad met Ronald Koeman vanuit Barcelona. Joep Schreuder, dankjewel Joep. Graag Joep. Tot binnenkort. Een goede reis terug richting Nederland. Ja, we gaan zometeen contact zoeken met FC Twente, wat vandaag met 4-0 verloor van Benfica, dus niet doorgaat naar de Champions League. We gaan nu wel daarmee, als het goed is, aan de lijn dan. Renate Jansen, Twente speelster. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ik hoor een sombere stem. Want welk gevoel overheerst? Trots dat jullie zover zijn gekomen? Of is het toch gewoon dik dat balen dat het niet gelukt is? Ja, wel balen dat het niet gelukt is. Ja. Eerste wedstrijd weet je dat er veel beter kan. En eerste 30 minuten denk ik dat we het gewoon heel goed gedaan hebben. We vergeten onszelf eigenlijk te belonen. We komen net voor rust achter en daarna overlopen ze ons en zijn ze de betere. Dat moeten we dan ook wel toegeven. Desalniettemin is het gewoon balen. Ja, want vorige week inderdaad, je zei het al, Enschede 1-1. Dan ga je met elkaar dus terugkijken en nog meer terugkijken. En bedenken van, hier zit een zwakke plek en dit hadden wij beter kunnen doen. Maar voor mijn gevoel leek het verschil nu wat nog groter dan vorige week. Wel qua doelpunten. Dat verschil is natuurlijk groter. Alleen zij hebben gewoon alles gecreëerd uit counters. En dat deden ze eigenlijk vorige week hetzelfde. Maar toen hadden ze denk ik gewoon net iets beter... Konden die net beter uitschakelen. En vandaag niet. Vandaag vlogen ze erin. Niet. Nee. En dan kom je met elkaar in de kleedkamer. Is het dan heel stil? Of wordt er meteen al een beetje gescholden naar elkaar toe? Of... Nee, het is gewoon heel stil. We balen gewoon enorm dat hier ons avontuur ophoudt. Al verlies je hier 4-0, dan hebben we eigenlijk natuurlijk ook niks te zoeken in de groepsfase van de echte Champions League. We hebben er zelf alles aan gedaan. En dan is het gewoon balen dat we niet door zijn gegaan. Wanneer je alles geeft, kun je jezelf niks verwijten. Het team niks verwijten en is het accepteren en doorgaan. Het was een pittig duel, zag ik in mijn ooghoek. Ik zag zelfs op een gegeven moment een paar opstootjes. Dat had ik nooit eerder gezien bij jullie. Die Portugese meiden die zitten een beetje vol temperament. En op een gegeven moment slaat de emotie natuurlijk toe. En komen zij op voorsprong. En net als vorige week gaan ze gewoon heel makkelijk liggen. Terwijl wij eigenlijk hun helemaal niet raken. Of in ieder geval niet als overtreding raken. En op een gegeven moment word je daar gewoon geïrriteerd van. Dan komen er ook bij ons wel eens opstootjes. Dat hoort er ook bij. Ja, dan zat ik er even op dat 10 vrouwen met elkaar op de vuist gingen. Maar zover kwam het gelukkig niet. Andere sport. Nee. Zover is het ook niet. Alleen, we mogen er wel wat van zeggen. Want om zo makkelijk te gaan liggen, dat slaat natuurlijk nergens op. Maar goed, dat is ook de emotie. Ik bedoel, we staan achter. We willen zo snel mogelijk door en zij vertragen het. En dan is het van hun een tactisch spel. Hoort erbij, zo is het. Voelden jullie extra druk? Want het is natuurlijk voor het eerst dat je misschien wel geconfronteerd wordt met het feit dat het om echt heel veel geld gaat ook. Hè? Startpremie van 4 ton, hoorde ik Klaas Schuitenmaker zeggen. Nee, dat is eigenlijk gewoon maar mooi meegenomen. Kijk, je wil gewoon meedoen met de top van Europa. Benfica is gewoon een goede tegenstander. En vandaag waren we er gewoon niet tegen opgewassen, hoe jammer het ook is. We voelden niet daarbij extra druk. We wilden gewoon onszelf bewijzen dat we gewoon in Europa ook thuis worden. Helaas. Goed, wat is het komend weekend voor jullie? PEC Zwolle thuis. Dus de focus weer op de competitie. Ja. We zijn daarin goed gestart. Neem het vertrouwen mee van de afgelopen wedstrijden naar komend weekend. En dan zullen we er weer moeten staan. Goed, positief blijven. Goeie reis terug naar Nederland. Ja. Dankjewel, Renate Jansen van FC Twente. Goedenavond. A while ago I heard the sound of children's laughter. Now it's quiet, so I guess they left the park. This wooden bench is getting harder by the hour. The sun is going down, it's getting dark. I realize I'm cold, the rain begins to pour, as I watch the windows on the second floor. The lights are on, it's time to go. It's time at last to let him know. I have learned to cope, and love and hope is why I am here now. Ja, ik verdenk ze ervan dat ze Dolly Parton aan het eind hebben gevraagd om een klein stukje extra in te zingen. Don't Shut Me Down, nieuwe muziek van ABBA naast nieuwe singles, nieuwe album, hologrammen, ook tegenwoordig op TikTok. Dit is een noodkreet, een dringende, hartstochtige oproep. Dat zeg ik niet. En zo begint een brief die gericht is aan de Tweede Kamer en het demissionair kabinet. De afzender, de Taskforce Culturele en Creatieve Sector, Jeroen Bartelsen, directeur van Tivoli Vredenburg in Utrecht, en mede ondertekenaar natuurlijk van die brief. Goedenavond. Goedenavond. Dat klinkt wel zo van, worden we nog gehoord of niet? Het is echt wel menens. Ja, dat is het ook. Ja, we maken ons eigenlijk wel zorgen. We hebben zo'n beetje anderhalf jaar corona overleefd met hangen en wurgen. En dan vlak voor het einde van de pandemie lijkt het kabinet alle steun stop te zetten. En we zijn bang dat we dan alsnog kopje onder gaan. Ja? Want? Ja, zoals het er nu uitziet. En wij kijken naar de verkopen van kaartjes bijvoorbeeld. En naar de verwachtingen voor de komende kwartalen. Is het publiek nog niet 1, 2, 3 in grote getalen weer terug in de zalen. En ja, dat heeft een paar redenen. Je ziet dat het publiek nog aarzelend is om die kaarten te kopen. Er zijn de corona toegangsbewijzen blijken toch drempels te zijn voor mensen om een kaartje te kopen. Maar ja, ook het aanbod leidt onder corona beperkingen. Denk bijvoorbeeld aan musea die geen tentoonstellingen kunnen programmeren omdat die internationaal moeten reizen. Of bands die afhankelijk zijn van een tour die allemaal Europese of ook landen buiten dit continent aandoen. Ja, daardoor kan je nog niet een vol programma neerleggen. Daar vallen gaten in. En ja, daardoor zijn we nog niet meteen helemaal weer terug op niveau. Ja, maar het geld is een keer op. Dat hoor ik al als naar voren geschoven worden. Het houdt een keer op. Of vind je dat te makkelijk? Ja, dat vinden wij veel te makkelijk inderdaad. Kijk, volgens mij is het algemeen economisch beeld nu dat de economie als een tierenlier draait. Maar onder dat algemene beeld zijn er gewoon een paar sectoren die nog voorlopig niet van die van die beperkingen af zijn en die echt nog te lijden hebben onder corona. En daarvan is de cultuursector er een van, de reissector er een andere bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ja, wij zeggen van kijk nou naar die sectoren en steun die nog. Laat ze nu niet vallen, maar help ze nog even het laatste stukje van de crisis door. Ja, maar dat laatste stukje, is daar een tijd aan te geven? Of wil je dan wachten totdat het publiek weer vertrouwen genoeg heeft en weer terugkomt en het dan afbouwen? Heb je een voorstel? Ja, precies, dat laatste. Wij denken dat we gewoon nog enige tijd nodig hebben om dat publiek weer het vertrouwen heeft dat ze terug kan komen, dat er weer een volwaardig programma staan. Vooral ook niet te vergeten, die artiesten en ZZP'ers, die hebben de afgelopen periode nauwelijks opdrachten hebben die gehad. Die zitten aan de grond, sommigen gaan de sector uit. Dus we moeten die mensen nu vasthouden, zodat we zo dadelijk het wel weer op eigen houtje kunnen redden. Ja, eigenlijk wat er nu gebeurt is, het kabinet is aan het formeren. En zou verwijzen als het gaat om een zachte landing, herstel naar een volgend kabinet. Maar zolang dat nog duurt en de noodsteun houdt op, vallen wij in het gat. Ja, ik kan me voorstellen dat er ook heel veel ontslagen gaan vallen. Dat er heel veel mensen in uitkeringen terecht gaan komen. Op het moment dat het echt, je moet er niet aan denken, maar dat er een ontslaggolf aan zit te komen en faillissementen. Is dat iets wat jullie ook meenemen? Dat je zegt van ja, je kan ook wel stoppen, maar daarmee krijg je ook heel veel uitgaven, want die mensen een uitkering nodig hebben, bijvoorbeeld. Ja, precies. Ja, eigenlijk wat we de afgelopen periode hebben gezien, en daar zijn we echt heel blij mee hoor, is dat we overeind zijn gehouden. En eigenlijk al die investeringen, die doe je dan teniet door de sector alsnog het ravijn in te laten glijden. Dat kan je tot faillissementen leiden, tot ontslagen inderdaad. Maar ook, denk aan al die mensen die nu weer snakken om naar een voorstelling toe te gaan. Of naar een festival toe te gaan. Mm-hmm. Bedoel, die mensen die wil je straks ook weer wel bieden. En als dat dan weg zou zijn, ja, dat zou toch zonde zijn. Kijk naar de demonstratie van Unmuters die ons aanstaande zaterdag weer te wachten staat. Grote getalen verlangen mensen weer naar cultuur. Dus help ons nu nog even dat einde van de winter door. Hebben jullie aanwijzingen dat er geluisterd gaat worden naar jullie noodkreet? Nou, op dit moment is het signaal, we zetten alles stop. Maar we hopen op redelijkheid, we hopen op de Tweede Kamer, dat de Tweede Kamer ook het kabinet bij de les houdt. Dus ik ben nog positief gestemd, maar het moet wel de komende week gebeuren. Ja. Wat wordt er nog, tot slot, komt er nog iets extra's behalve deze brief? Ja, komende zaterdag dus dan, geloof ik, noemde je al. Ja, inderdaad. We zitten natuurlijk voortdurend te praten met de departementen, met de ministers en met de Tweede Kamer. En dat is echt heel fijn. Het publiek roert zich ook. Aanstaande zaterdag is in 9 steden weer een mutus, de demonstratie, het protest, waarin wordt gevraagd om heropening van de... Van de culturele sector eigenlijk en ook van het nachtleven. Dat staat ons te wachten. We hopen dat effect ook heeft. Goed, dankjewel voor nu. Heel veel sterkte. Laten we hopen dat het nog even doorbijten is, ook voor jullie. We gaan zien hoe het afloopt en hoe de Tweede Kamer gaat reageren. Jeroen Bartels, was staddirecteur van Tivoli Vredenburg in Utrecht, en dus mede-ondertekenaar van de brief waar we net uit citeerden. Ja, PSV die heeft een succesvolle transferperiode achter de rug. Malen, Dumfries en Rosario zijn voor een mooi bedrag verkocht. En daarvoor verantwoordelijk is technisch directeur John de Jong. Hij bezorgde trainer Roger Schmid ook de gewenste aanwinsten, met onder andere Van Ginkel en Joel Drommel. Alleen sportief was er een smetje. Op het nippertje liet PSV de Champions League mis. Maar daar is John de Jong nog steeds chagrijnig van. Ja, dat zit er nog steeds, want je bent natuurlijk een topclub en topsporter. En die willen altijd het hoogst haalbare, daar wil je op laten zien. Dus daar zit nog wel een beetje chagrijn in en wat teleurstelling. Maar ja, je moet snel weer door. En gelukkig hebben we dat gelijk gedaan als team, rechtgezet tegen Groningen met een overwinning. En dan moet je weer door in de septembermaand. Er gaan genoeg wedstrijden weer komen, maar een teleurstelling was er wel. Vanuit jouw functie, waar ben je het meest trots op in de afgelopen periode, op transfergebied? Nou, ik kijk altijd naar het totale plaatje. We hebben een paar hele goede inkomende transfers gedaan. Ook een paar hele goede uitgaande transfers in een moeilijke markt, denk ik. Nogal? Ja, de impact van corona is echt wel nog steeds. En die zal ook dit seizoen nog voelbaar zijn. Dus daar ben ik wel... daar kijk ik wel met een goed gevoel op terug. We hebben natuurlijk ook een aantal jongens kunnen verlengen. Bij ons kunnen houden, want er is veel interesse in... In de meeste onze aanvallende spelers, moet ik zeggen. Ja, en ik ben blij dat we bijvoorbeeld Madueke hebben kunnen verlengen. Mario hebben kunnen verlengen. Cody hadden we al verlengd. Jorbe Vertessen verlengd. Dus ja, dat is wel, daar kijken we wel met een goed gevoel op terug. Maar er is ook goed geld verdiend. Ja, er is uitgaand ook goed geld verdiend. Als je een beetje om je heen kijkt, de concurrerende clubs in binnen- en buitenland... die hadden het ook wel moeilijk met uitgaande transfers. Wij konden het er vrij... snel realiseren. Dat kwam denk ik ook wel door het goede EK van Denzel en Donjal. Dat heeft wel een meegespeeld. Dat kun je wel benoemen. Dus uitgaand hebben we goede zaken gedaan dit jaar. Opvallend, of misschien niet, Iatare is weg. Hoe kijk je daar nou tegenaan? Ja, of op terug? Ja, nou, hij is op de laatste dag van de transferwindow gegaan. Uiteindelijk is het jammer dat het zo gelopen is. Maar ik denk dat het voor iedereen het beste is dat hij uiteindelijk een transfer heeft gemaakt. En ik hoop dat hij het in Italië weer op gaat pakken. En dat hij alles uit zijn potentie haalt. Want dat is wel wat we hopen. Was dat onvermijdelijk? Want ja, of zeg je, we willen hem toch nog graag binnenhouden. Omdat, ja, het ging met pieken en dalen. Ja, nee, dat ging inderdaad met pieken en dalen. En uiteindelijk komt het tot een punt dat je weet dat een transfer het beste is voor iedereen. Dat wist Mo ook, dat wisten wij als club. Dus uiteindelijk is het denk ik fijn dat het gelukt is op de laatste dag van de transferwindow. Ja goed, er zijn genoeg spelers vertrokken, maar ook spelers gekomen. Hoe zit het nou bijvoorbeeld met Bruma? Want er is een interessant verhaal over. Ja, klopt. Uiteindelijk speelde er in deze transferwindow het een en ander om hem. Er waren wat clubs geïnteresseerd. Maar niet naar zijn wensen, niet naar onze wensen. Toen heeft hij bij mij aangegeven van ja, ik wil eigenlijk wel graag blijven. Ik heb natuurlijk een valse start gehad hier. Hij zegt, ik ben ook een dure speler. Hij zegt, ja, ik zou graag iets terug willen doen voor de club. Hij zegt, ik ben bereid om een gedeelte van mijn salaris in te leveren om hier te blijven en om een nieuwe start te maken. Uiteindelijk heb ik dat ook met de trainer besproken. Hebben we er nog een gesprek over gehad. En ja, ik vind het wel een heel mooi gebaar dat hij dat wil doen om hier voor zijn tweede kans te gaan. Ja, wat zegt dat verder over hem? Nou, dat zegt wel genoeg als persoon. Hij voelt natuurlijk ook aan dat we een flinke investering hebben gedaan destijds. Dat het er niet uit is gekomen. heeft meerdere redenen gehad, denk ik. Maar daar zou hij misschien zelf meer over kunnen uitweiden. Maar ik vind dit gebaar wel heel mooi als je dat doet als speler. En ja, hij zegt, ik voel me hier goed. Ik voel het vertrouwen van de trainer en de club. En ik wil voor mijn tweede kans gaan. Ja, u hoorde technisch directeur van PSV, John de Jong, in gesprek met Vlado Veljanovski. NPO Radio 1. Hey, wat de jongens hier met het NOS Journaal. Tientallen studenten hebben de hal van het academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen urenlang bezet gehouden. En met hun actie wilden ze aandacht vragen voor de kamernood in de stad. De bezetting werd 9 uur later beëindigd nadat het universiteitsbestuur en de gemeente Groningen onder meer hadden toegezegd dat ze in Den Haag aandacht gaan vragen voor de huisvestingsproblemen. Zometeen meer hierover. 13 Nederlanders hebben vanmiddag met een evacuatievlucht Afghanistan kunnen verlaten. Ze vliegen naar Qatar en van daaruit naar Nederland. Aanvankelijk zouden er meer mensen met een Nederlands paspoort meereizen. Maar een aantal van hen kon niet op tijd op het vliegveld van Kabul komen. De brand die gisteren uitbrak op een schip in de Botlek is onder controle. In het ruim van het vrachtschip broeit nog wel een lading schroot, maar er komt nog nauwelijks rook vrij. In de buurt kan er nog wel stankoverlast zijn. Een deel van het kroondomein Het Loo gaat volgende week opnieuw voor 3 maanden dicht. Gisteren werd bekend dat het natuurgebied vanaf volgend jaar niet meer mag worden afgesloten, als tenminste de koning zijn subsidie voor het onderhoud wil houden. Op de afsluiting is veel kritiek omdat vermoed wordt dat de koninklijke familie dan op wild jaagt. Langs de lijn en omstreken. Ja. Arjan Postma zit er toch? Ja. Wat vind je ervan? Ja, wat vind je ervan? Gelijke monniken, gelijke kappen. Meneer de boswachter. Ja, dat is. Ze hebben daar een grappige uitzonderingspositie. Maar het is eigenlijk de moris voor alle subsidieregels, dat als jij subsidie krijgt voor natuurbeheer, dat je gebied openbaar moet zijn. Ja. Openbaar toegankelijk. Openbaar toegankelijk. Ja. Alleen als je heel zwaarwegende reden hebt van verstoring, dus vernietiging van de natuurwaarde, dan kun je bepaalde stukken afsluiten. Maar gewoon 3 maanden zomaar afsluiten, ja. En er wordt op heel veel plekken wordt op dieren gejaagd, op herten en op everzwijnen. En alleen daar gaat die 3 maanden dicht. Ja. Maar ja, het mag volgens de regels, hè? Het is alleen niet chic. Nee, het mag eigenlijk niet. Volgens de Europese regels mag het eigenlijk ook niet. Dus er is toen een gekke uitzonderingspositie gemaakt. Ondertussen is er al moties in de Kamer aangenomen dat het allemaal niet meer mag. 2022. Dan, dus vanaf volgend jaar, dus de subsidie loopt nu af. Dus voor de nieuwe 5 jaar komt er een nieuwe subsidieaanvraag. En daar heeft de minister nu al heel hard gezegd van ja, dat moet er toch echt open. Ja, okay. Nou, volgens mij heeft de koning zelf ook gezegd dat hij niet anders behandeld wil worden. Dus volgens mij gaat het gewoon volgend jaar lekker open. Gaan we naar Australië, want daar heeft een Leidse onderzoeker een bijzondere ontdekking gedaan. Een geluidsfragment uit 1987. Daar is een eend op te horen en die is deze week naar buiten gekomen met wel een heel bijzondere boodschap. Goed luisteren. You bloody fool. En dit is niet. Het is je mama appelsap hier. Ja, toch? Ja. Bloody... Het is ook geen tekenfilm. Maar het is echt een eend. Het is een eend, ja. Pratende muskuseend. Het is een Australische muskuseend. Ja. Een beetje gekke, korte eend met een grote dikke kop. En die doet die geluiden na. Het lijkt wel een beetje op een plaatje waar je achteruit rijdt. Ja. Wat je goed moet luisteren. De Beatles. Ja. De Beatles, van wat voor boodschappen eruit komen. De verrassing is dat dit uit een eend vandaan komt. En wij zijn vaak een beetje simpel. Dus wij kijken naar het strottenhoofd. En dan zeggen we, nou, zangvogels die kunnen heel veel geluidjes maken. Bijvoorbeeld een kraai is ook een zangvogel. Wel een hardrokker van een zangvogel. Maar die kunnen heel veel geluidjes maken. Ja. Dus daar kunnen we het wel van bedenken. Maar er zijn veel meer vogels die dit allemaal namaken. Een vogel in de achtertuin, dat is bijvoorbeeld de spreeuw. Als je daar tegen gaat fluiten, als die onder je dak broedt, dan gaat die na een paar dagen, gaat die 's avonds dat fluitje met jou terug antwoorden. En Kees van Kooten had ooit een keer een mooi verhaal waar die een jonge spreeuw opvoedde. En die kunnen ook een paar woordjes uit hun keel, maar die kunnen ook woordjes napraten. En er is zelfs een filmpje van een hond die zegt. Ah, dus ja. Je kan ze heel veel dus leren. Maar wat zegt hij? Daar hoor je I love you. Dat is ook niet zo gek. Ik hoor het wel, hoor. Want honden proberen ons. Honden en katten die proberen ook met ons te praten. Katten die zeggen miauw. Ja. En baasjes snapt precies waar het om gaat. Alleen katten zeggen alleen maar miauw naar ons. Er kwam eerst een onderzoeker die zei, ik heb 25 verschillende miauwtjes. Ik heb een soort kattentaal. Maar toen gingen ze bij andere katten kijken. Toen bleek dat die hele andere miauwtjes hadden. En hoe komt dat? Die ontstaan tussen jou en de kat. Maar ik zeg nooit tegen mijn kat, of ik heb geen kat, maar tegen de buurkatten zeg ik nooit, miauw. Nee, maar die kat probeert, die merkt dat wij de hele tijd tegen elkaar praten. Dus dat wij dat blijkbaar belangrijk vinden. Ja. Dus die gaat geluidjes maken. En dan heeft hij een ander miauwtje voor, mag de deur open? Of ik heb honger? Of wat is er aan de hand? Of wil je me aaien? Dus dat, ze bespelen ons. Zij bekijken heel goed naar ons. Zij proberen ons praten na te doen. Maar waarom gebruiken ze dat dan niet ook gewoon in het onderlinge contact? Dat doen ze wel, maar op z'n kat. Dus als een kat met elkaar praat, dan blazen ze, ze sissen, ze grommen, ze knorren, ze spinnen. Ze maken hele andere geluiden. Miauw is alleen naar mensen. En honden doen dat ook. Als een hond heel graag geaaid wil worden, dan heb je wel eens dat. Dan kom je bij iemand thuis en dan zit zo'n hond en zit hij aan te kijken. En dan gaat hij opeens een beetje hoog jengelen. Gaat hij een beetje zo. Nou, we hebben er een voorbeeld van een hond en een baby. Een baby en een hond samen. Ja. Zou je maar wonen. Levende buren. Ja, toch? Ik zou dat de buren niet aan. Hier hoor je dat die hond probeert die baby na te doen. Ja. Die maakt een beetje hetzelfde geluid. Maar als een hond geaaid wil worden, als wij een hond aaien, wat doen mensen dan altijd? Net als bij een babytje. Oh, wat een lief hondje, oh, wat een lief hondje. Kom maar lekker heerlijk aaien. Nee, dat doe ik echt niet. Nou, dat doen heel veel mensen, dus dat is die hond gewend. Dus als hij dan geaaid wil worden, dan gaat hij proberen zo schattig mogelijk dat geluidje. Maar een hond heeft niet zo'n ingewikkeld strottenhoofd. Dus dan wordt het een beetje. Maar ik noem het altijd een beetje zingen. Dus kortom, er zijn veel meer dieren die proberen te praten. En als wij de grote voedseluitdeler zijn, dan is het heel goed van belang dat jij goed een bestudering maakt als huisdier van wanneer komt dat voedsel? Kan ik het enigszins nog stimuleren? Kan ik er nog een beetje draai aan geven? Heb ik nog invloed op het menu? Nou, en zo kunnen ze ons beter bespelen dan wij hun. Ja, je had het al over miauwen bij katten, maar Orlando de kat kan ook wat. Happy birthday. Oh, yeah. Even the landlord gets here. What are you going to do? I'll hide. You'll hide? Okay. And you won't come back out until... She's gone. Until she's gone. Dit is echt... Dus I'll hide, dat was het kattendeel. En she's gone. Nou ja, ik... Zullen we nog een keer even doen? Even goed... Kun je hem terughalen? Ja, daar komt hij. The landlord gets here. What are you going to do? I'll hide. You'll hide? Okay. Nee. And you won't come back out until... She's gone. Nou, ik vind het altijd moeilijk. En wat je niet moet vergeten, als zo'n kat probeert met ons te praten, dan heeft hij een geluidje gemaakt en wij reageerden erop. Oh. Dat wil niet zeggen dat hij begrijpt wat wij zeggen, maar dat hij een bepaald iets heeft doorgekregen waar hij ons op heeft kunnen africhten. Dus of een kat nou echt met ons kan praten, maar ze proberen wel met ons te communiceren. De betekenis van de woorden, die kan die kat natuurlijk nooit. Weet hij niet, maar hij maakt een eigen alfabet met die mouwtjes. En wij pikken dat dan op. En dus eigenlijk heeft die kat aan ons getraind. Ja, maar zoiets als wat we net hoorden van die pratende kat. Eigenlijk wat ze doen is pleasen. Ja, ze proberen ons te beïnvloeden door wat precies ze zeggen. En na een tijdje merken ze, als ik dat zeg, dan komen ze vanzelf, komen ze daaraan. Ja. Als je een paar katten hebt en ze krijgen ruzie met elkaar, dat is meestal een hele goede reden om jou geïrriteerd te krijgen. En dan ga je eten geven. Maar is het met papegaaien ook zo, dat pleasen? Want papegaaien snappen toch ook niet wat ze zeggen? Mag ik hopen, nou, hè? Maar papegaaien horen tot de slimste dieren. En die zijn ongelooflijk communicatief naar elkaar. Dus papegaaien, dat ligt nog wel een tandje hoger dan bij katten. Nogmaals, ze gaan niet de krant zitten lezen, ze pakken niet het woordenboek erbij. Nee. Maar zij kunnen wel veel meer van die taal en de communicatie begrijpen. En ze kunnen ook combineren, want ze kunnen naast praten kunnen ze ook dat zingen doen. Do you happy birthday? Zingen, zingen. Good job. Ja, een beetje zo'n net een beer die op zijn achterpoten staat. Ja, maar dit is ook ook wat veel vogels doen. Als jij in je territorium wil je de grootste zijn. Dus als er een ander vogeltje in jouw territorium komt en die gaat daar stoer zitten zingen, dan kan jij dat liedje overnemen. Ga je harder zingen, nou, dan heb je helemaal weer verslagen. Dus dat is iets wat in heel veel vogels voorkomt. Want dit, eigenlijk wat die papegaaien geleerd heeft, dat kan je een spreeuw dus in feite ook een beetje leren. Ja, maar dan wordt het hem geleerd. Wat we net van die hond hoorden, dat komt, en dat miauwen, ja, dat, waar we het over hadden, dat komt uit, dat vanuit, komt vanuit die hond zelf, ja. Ja, precies. Ja, vind ik wel, ja, verschil. Nou, geiten kunnen ook hele gekke geluiden maken en kunnen ook heel erg proberen te communiceren met de baas. Dus dit, kortom... Hey, maar nu valt er iets op een plek. Ik was in Zweden op een camping en er was een jammer dat ik het niet hier bij me heb, maar die blerde op. Echt alsof... Nou ja, ik ga ja, geiten kunnen afgrijzelijke geluiden maken. Maar dan heeft maken. Het dus te maken met, ik heb iets nodig. Ik heb eten nodig. Net als een baby gaat huilen, poep, dat plas, zou best of... kunnen. Ah. Het kan ook best zijn, want ze hebben allemaal ook nog wel een persoonlijkheid. Het kan ook gewoon best een etter van een geit geweest zijn, hoor. Toch. Die daar gewoon een beetje staat te krijsen tegen die stomme roettoeristen die iedere zomer een beetje herrie komen maken op de camping. Nou, zij vannacht herrie maken, krijgt ze wel morgenochtend als ze uit willen slapen. Ja. Nou, dat weet ik niet met geiten. Dan nog even terug naar ons eigen land, want we zijn de hele wereld over gegaan met al deze dieren. De dieren in de achtertuin, voortuin, ja. En dan vooral het licht erbij. Nou, heel veel mensen vragen me wel eens, we willen graag ook wat helpen. Wat kunnen we nou doen? Het gaat zo slecht met de insecten en met dat soort dingen. Ja. Een van de dingen die je kan doen, dat is je tuinverlichting uitzetten als je naar bed gaat. Het blijkt dat als je een lamp aanzet, dan gaan er insecten omheen hangen. Als die lamp tot de ochtend blijft branden, dan zijn die insecten gevangen in die lamp en 's ochtends zijn ze dood. Ja. Zijn ze meestal uitgedroogd. Dus eigenlijk is iedere lamp die de hele nacht aanstaat, dat is een soort insectenval. Oh ja. En dat is eigenlijk niet de bedoeling. Nou, maar het gaat er om paard. Huh? Het gaat er niet om heel veel. Weet je hoeveel lampjes er in Nederland branden? Moet je vanuit de ruimte kijken naar Nederland. Dus één grote lichtbol. Okay. En er is nu net een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat het aantal nachtvlinders met 50% afneemt in plekken met constante straatverlichting. Mm-hmm. Dus daar zit duidelijk een correlatie in. Wat voor insecten komen er op licht af? Voor alles. Muggen niet, hè? Begrijp ik niet. Nou, blind. Steekmuggen die zoeken je uit om te steken. Dat laatste stukje doen ze op je kooldioxide. Maar er zijn wel 700 soorten muggen. En heel veel insecten komen wel af op licht. Ja. Alleen nou hangt het er vanaf welk spectrum van het licht we daarvoor willen gebruiken. Ja. Nu kunnen we met die LED-lampen kunnen we dat veel makkelijker sturen. Dus als we nou het juiste peertje vinden en die in bijvoorbeeld in de snelwegen hangen en die in de achtertuin hangen, dan hebben we daar, zijn we dat probleem in ieder geval voor. We weten het wel, er is al heel veel te doen over licht aan alle kanten. Je ziet op sommige plekken wel eens van die groene lantaarnpalen staan. Heb je die wel eens zien staan? Ja, heel lelijk, maar... Ja, en dat is ook meer voor ons gek genoeg. Dat hadden we niet zo bedacht. We dachten, we zetten groen licht neer, want dat verstoort niet zo erg. Ja, maar als je die op de Veluwe neerzet, daar zitten veel hoefdieren. En hoefdieren kunnen inderdaad niet zo goed rood zien, maar wel verschrikkelijk goed groen. Dus voor hun is eigenlijk die groene lamp veel feller. Ja. Terwijl voor ons is dat groene lamp juist veel doffer, omdat wij veel beter rood kunnen zien. Ja, het gaat dus echt om de lampen. Dus stel, mijn collega hiernaast zit met een Zoom-meeting op zijn laptop, dat kan gewoon doorgaan. Nee, maar als jij dat. Maar het gaat erom dat als jij. Oh, ja. Het is nu lekker weer. We zitten nog lekker even buiten. Okay. We steken de tuinverlampen. Je hebt ook van die lampen op solar, hè? Die gewoon automatisch aangaan en overdag worden opgeladen. Dat kan, maar daar kun je dus over nadenken. En op andere dingen kan je ook op een tijdschakelaar zetten. Dat als je naar huis gaat, dan kun je wel leuk gezellig de lichtjes aanlaten voor degene die nog een keertje langskomt. Maar als je zelf naar bed gaat, zet ze uit. Dat helpt een heleboel. Oké. Okay. Dankjewel voor je boeiende verhalen weer. Het is bijna 11:15. Ja, op Radio 1 op deze donderdagavond. Een groot deel van de dag hebben tientallen studenten aan de Rijksuniversiteit Groningen de hal van het academiegebouw bezet. Maar juist, u hoort het net in het nieuws bij Ewout, is aan die bezetting een einde gekomen. De actievoerders wilden meer woonruimte voor studenten afdwingen in de stad. Aan de telefoon een van die actievoerders met die eis, Marinus Jongman. Goedenavond, Marinus. Goedenavond. Ja, wij dachten hier met z'n allen, nou, dat wordt een soort slaapfeestje daar in het academiegebouw. Ja, nou ja, dat, we hebben ook vanaf het begin af aan gecommuniceerd. Als we er samen uit kunnen komen, dan hoeven we niet te blijven overnachten. Nee. En dat is nu gelukt. Ja, want ik hoorde net van Ewout, die zei, ja, de gemeente is in overleg met jullie. Nou, het is beëindigd, maar ze gaan aandacht vragen voor de problematiek in Den Haag. Maar in aandacht kun je niet wonen, hè? Nee, kijk, dat is de statement die nu naar buiten is gebracht. Daarnaast zijn er nog meer afspraken gemaakt. Maar even over die statement. Eigenlijk is het een erkenning dat wij als stad Groningen het niet aankunnen zonder dat wij daar meer instrumenten voor krijgen. Hm. En dat als er niks landelijk gebeurt, dat jaar op jaar ditzelfde probleem zich gaat herhalen. Dat meer bouwen niet genoeg is om te voorkomen dat er volgend jaar weer dakloze studenten zijn. En dat is denk ik een heel krachtig signaal richting de landelijke politiek, dat er echt wat moet gebeuren. Daarnaast zijn er allerlei nog afspraken gemaakt over bijvoorbeeld, wat wij heel belangrijk vonden, dat alle dakloze studenten in Groningen nu noodopvang kunnen krijgen. Veel studenten slapen nu nog bij andere mensen op de bank, op luchtbedjes, of her en der in hostels en weet ik wat allemaal. We hebben afgesproken dat die studenten voor een betaalbare prijs noodopvang krijgen. Ja, maar waar dan? Want, het was vol. Ja, want is dat er dan? Of hoe wordt het gecreëerd? Dat is nu de grote uitdaging die er nu komt. Maar we hebben afgesproken dat we over een week wij kunnen beginnen met het afschalen van ons couchsurf-initiatief. Waar we al meer dan 200 studenten opvang hebben geboden. En dat over zal gaan in noodopvang. Ja. En los daarvan hebben we nog een paar dingen afgesproken. Dat er het eerlijke verhaal wordt verteld aan aankomende studenten volgende jaren. Want heel veel studenten die wij spraken, die gaven aan: hey, ik wist niet van tevoren, voordat ik hierheen kwam, dat het zo erg zou zijn, dat ik dakloos zou worden. En dat vonden wij toch zo verschrikkelijk. Want eigenlijk betekende dat van mensen van 18, 19, 20... die hierheen komen met hele goede moed, vol dromen, plotseling, zonder dat ze het doorhebben, dakloos worden. Zonder dat het überhaupt hun schuld is. Maar wat raar, maar dan denk je, kan je ook voorbereiden. Of zijn het heel veel studenten ook uit het buitenland? Of wordt hun gewoon gezegd dat het geen... Het grootste deel van de dakloze studenten in Nederland zijn buitenlandse studenten. Mm. En dat komt eigenlijk gewoon heel, heel simpelweg gezegd, omdat ze er niet aan te pas komen op de woningmarkt. Nee. Ze hebben geen inschrijfduur bij woningbouwcorporaties. Ze worden geweigerd bij studentenhuizen omdat ze geen Nederlands spreken. En bij makelaars worden ze simpelweg weggestuurd zodra ze erachter komen dat ze Engels spreken. Dus het gaat echt ook heel erg over die groep internationale studenten inderdaad. Ja. Maar als er heel veel studenten komen en er komen meer studenten dan dat er plekken zijn om te slapen of om te wonen. Ja. Dan zou je ook kunnen zeggen, dan moet je zorgen dat er minder studenten komen. Dat klopt. En dat is dus ook een van de dingen die wij hebben afgedwongen. We hebben een statement naar buiten gebracht, zojuist. Samen met de Rijksuniversiteit en de gemeente. Volgens mij ook de Hanze Hogeschool, als ik het me goed herinner. Waarin eigenlijk staat van we moeten kunnen sturen op die studenteninstroom. Want zoals het nu gaat, is inhumaan. Als wij niet instrumenten krijgen om te kunnen sturen op die studentenaantallen, dus een beetje dat een klein beetje te kunnen beperken, dan kunnen we er niet tegen opbouwen en kunnen we niet voorkomen dat deze studenten dakloos worden. Ja. Daar hebben we nu als stad Groningen gezegd, dat moet gebeuren, want anders kunnen wij het niet aan. Ja. Is voor jullie deze actie een succes te noemen? Ja, eigenlijk van meerdere kanten. We hebben op een aantal fronten gekregen wat we wilden. Mm-hmm. En los daarvan, het feit dat ik hier nu sta te praten over het feit dat er dakloze studenten zijn. En dat een groot probleem is. En dat nu aan de nationale politiek is om dat op te lossen. Is ook al een van de overwinningen te noemen. Ja, en hebben er al andere studenten uit andere studentensteden gebeld van hey, kom ook eens deze kant op. Of hoe hebben jullie dat georganiseerd? Want bij ons is die nood eigenlijk ook wel heel hoog. En wij zouden eigenlijk ook actie willen voeren. We hebben wel contact gehad met meerdere studentensteden waar studenten- en jongerenorganisaties eenzelfde initiatief als dat van ons wilden opzetten. Dus een couchsurf-initiatief. Ja. Om studenten te koppelen aan dakloze studenten te koppelen aan mensen die een luchtbedje of een bank of een extra kamer of iets dergelijks over hebben om te zorgen dat ze niet dakloos zijn. Maar dit is inderdaad echt een probleem wat niet alleen in Groningen zit, maar in heel Nederland. Gaan we afwachten hoe dat gaat gebeuren. Maar jij gaat in ieder geval, denk ik, lekker thuis slapen. Misschien wel op de bank. Marinus Jongman over de geslaagde actie bij de Rijksuniversiteit Groningen, het Academiegebouw. Om daar de dakloze jongeren ook een plek te gaan geven. Dit zijn de Supremes, samen met Diana Ross. Jij bent een love child. Love child, born in poverty, love child. Samen en later ging ze natuurlijk nog solo. Diana Ross en de Supremes. Goed, komende nacht halve finale US Open bij de vrouwen. Twee tieners, Raducanu van 18, Britse, en de Canadese Fernandez, die nu 3 dagen 19 is. Marcelle Mesker, die 4 dagen 23 is. Marcelle, goedenavond. Hoi. Is het eigenlijk een goede zaak dat die twee tieners bij de laatste 4 zitten? Het lijkt wel een soort van nieuwe generatie die nu eindelijk doorbreekt. Ja, absoluut. Deze US Open is fantastisch qua tennis, qua sensaties, qua jonge spelers die doorbreken. Want niet alleen bij de vrouwen, hè. Ook bij de mannen hadden we natuurlijk die Spanjaard Alcaraz, de Amerikaan Brooksby, hè, 18 en 20 jaar. Maar goed, de vrouwen, daar zijn er dus 2 teenagers door naar de halve finale. Ja, en dan kom je wel in een uniek rijtje te staan, hè. Want wie deden dat vroeger? Nou, natuurlijk Serena en Venus Williams, maar ook een Martina Hingis, een Steffi Graf, een Monica Seles, Jennifer Capriati. Dus ja, dat zijn natuurlijk hun voorgangers. En dan is dat wel een heel mooi resultaat. En ik denk dat het leuk is, dat het fris is, dat het een extra sausje brengt over het internationale tennis. En bewijst maar weer eens hier in New York jong of niet, je kunt gewoon het toernooi winnen. Ja. Nou, Raducanu die won dus 18 jaar, versloeg Bencic in 2 sets. Raducanu. 2 sets to love. 6-3, 6-4. We're all in a bit of disbelief, aren't we? 18 years old in the semis of the US Open. Ja, wat ik wel mooi vind is dat ze een halve finale plek helemaal niet had verwacht. Ze had al een vlucht geboekt, geloof ik. Ja, ze is natuurlijk ook al 2 weken bezig in New York. Ze was qualifier, dus daar al 3 wedstrijden gespeeld. Nu 5 wedstrijden. 16 sets heeft ze gespeeld. 16 sets gewonnen. Ze heeft nog geen enkele partij 3 sets hoeven spelen. Ze heeft nauwelijks games tegen gehad. Dus dat wil wel wat zeggen over het niveau van die Emma Raducanu, die natuurlijk op Wimbledon al zo sensationeel de 4e ronde haalde. En je moet je voorstellen, voor Wimbledon was ze, ik geloof de nummer 10 van Groot-Brittannië. Nou, na Wimbledon is ze ineens uit het niets gestegen naar 150 op de wereldranglijst. Na deze halve finale zal ze rond de 50 komen te staan. En ja, in Engeland worden ze helemaal gek. Er zijn tv-programma's. De BBC Radio maakt speciale programma's. Het is punt voor punt verslag van haar wedstrijden. En Andy Murray wordt ook als analist gevraagd. En ik vond het wel heel aardig. Ik las zijn advies wat hij zei. Wat hij tegen haar dan zou kunnen zeggen voor een wedstrijd. Zegt ze, zegt hij, meeste mensen zeggen altijd, enjoy the game, weet je wel. Heb plezier, geniet van het moment. Dat horen wij hier ook altijd bij topsport. Maar hij zegt, nee, ik zou zeggen, bereid je voor het worst case scenario, voor het allerslechtste scenario. Want als je dat kunt controleren, dan kan je de wedstrijd winnen. En dat lijkt ze trouwens het hele toernooi te doen, want ze verliest in de eerste set wel een paar games. Ze komt 2-0 achter, 3-1 achter, 3-0 achter. Ja, en dan heeft ze opeens door hoe ze moet spelen. Dus ze heeft ook nog tactische capaciteiten. En dan wint ze gewoon in 2 sets. Een hele complete speelster. Technisch superbegaafd. Een beetje type Na Li, de Chinese. En ik denk dat zij hele goede kans maakt. Ja, en ze kunnen elkaar tegenkomen. Hè. Dit was de 18-jarige. De 19-jarige is de Canadese Fernandez. Want wie heeft zij tot nu toe al uitgeschakeld, de 19-jarige? Ja, Naomi Osaka nummer 2, Svitolina nummer 5, voormalig nummer 1 Angelique Kerber. Dus dat zijn giganamen. Nummer 73 van de wereld, deze Canadese. Wordt natuurlijk helemaal opgejoeld door het Amerikaanse Amerikaanse publiek. Geen Amerikanen bij de mannen of de vrouwen in de halve finales. Dus ja, dan maar de Canadezen. Dus wie weet, de teenagers in de halve finales. Raducanu tegen Sakkari en Fernandes tegen Sabalenka. Nou, mooi iets om naar uit te kijken. En jij gaat dat volgen voor ons. Dankjewel, Marcella Mesker. Kijk even naar de klok. Het is bij iets voorbij. 4 minuten voor 11. Het einde van deze uitzending nadert. En u weet hoe wij altijd eindigen. De laatste man. Ja, want ook op deze donderdagavond wordt hij afgesloten door Diederik Smit. Ja, vandaag heeft de KNVB 31 eredivisiewedstrijden verzet. Dat doen ze om de clubs die Europees voetbal spelen wat meer rust te geven in het schema. En 31 duels krijgen dus een andere datum of een ander tijdstip. En dat gaat dan om AZ, Fortuna, Ajax, Utrecht, Vitesse, Feyenoord, PSV, Sparta, Twente, NEC, Cambuur, Feyenoord, Groningen, AZ, Go Ahead, Fortuna, PSV, Twente, AZ, Pek, Ajax, Go Ahead, Groningen, RKC, Vitesse, Utrecht, RKC, Ajax, AZ, NEC of NEC moet je natuurlijk zeggen. Cambuur, Utrecht, Groningen, Pek, Heracles, Heerenveen, Ajax, Willem II, PSV, Utrecht, NEC, PSV, Ajax, Fortuna, Sparta, RKC, Heerenveen, Feyenoord, Willem II, NEC en Heracles tegen Cambuur. En die wedstrijden worden dus verzet naar respectievelijk 2 december kwart voor 7, 3 oktober half 3, 3 oktober kwart voor 5, 3 oktober 8 uur, 24 oktober. Ik zit nu te denken, het zijn er zoveel, misschien is het handiger om gewoon te zeggen welke wedstrijden niet verplaatst worden. Dat zijn Vitesse PEC en Groningen Go Ahead. Goed, ja, een stuk eenvoudiger. Morgen vrijdag het nieuwsforum met in ieder geval Kirsten van Del en Wiert Duk. Meer daarover morgen vanaf 8:30. Ben ik er ook weer samen met Margje Fixen. Zometeen met het oog op morgen. Met Shara Sital Singh. Veel plezier met haar en tot morgen. Tot morgen. Deutschland is een starkes land. We schaffen dat. NPO Radio 1 podcast. Na 16 jaar vertrekt Angela Merkel. Nou, ik vind het wel een rare gedachte dat zij niet meer is na september. Hoe kijken de jongere generaties Duitsers op haar terug? Het zou gewoon heel eerlijk zou zijn dat ze nu moeten zeggen: stemt niet op mijn partij. In deze podcast reis ik door Duitsland. Wat in Nederland het torentje heet, dat heet in Duitsland de wasmachine. De wasmachine? Echt? Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Generatie Merkel. Een podcast over de erfenis van Mutti. Het was mij een vreugde. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen, heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen. Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. De Amslotfabriek draait op volle toeren. Duizenden e-bikes zijn klaar voor levering. Daarom nu mega voorraadvoordeel. U kunt nu binnen 1 week genieten van uw elektrische fiets. Met maar liefst €700 inruilkorting. Vraag het gratis Lifestyle Magazine aan en kies voor A-kwaliteit. De A van Amslot. Kijk op amslot.nl. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Ja. Dat wist ik al. Hier. Een folder. Pagina 5. Zo, €400 korting. Ik race even naar de winkel. Ja, dat wist ik al. Ja, nu bij Prominent. €400 korting op al onze stoelen en banken. Ga naar prominent.nu of de winkel voor deze mooie actie. Precies 100 jaar geleden maakte de wereld kennis met deze epische stille film. En nu brengt Wishful Singing deze weer tot leven. Der müde Tod. Beleef het meeslepende verhaal over liefde en dood op grootscherm met live muziek door Wishful Singing. Tickets via wishfulsinging.nl. NPO Radio 1.